kortit leikkii. Tuommoinen yötiäinen keskenään on tosi lysti keskenään. Radiolähetys. Eikö meillä tänään lähetys? No, tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetys. Nörtit leikkii. Radiolähetys. Pakkohan se on uskoa, kun se on fakta. Mitäs tämä tämmöinen nyt on? Kai tämä on puhujain kulma ilman Pörniä. No, tehän saitte jo jakso, jossa ei ollut mitään muuta kuin Pörni, niin kyllä nyt sietääkin olla Pörnittä jonkun aikaa. Tämä on kuitenkin puhujain kulma. Mikä ihme on puhujain kulma? Ei mitään tietoa, mä en ole koskaan aikaisemmin ollut tässä ohjelmassa. Mutta kai tässä jotkut tyypit puhuu teknologiasta ja käsittelee viikon teknologia-aiheita ja muita. Ja harmi, että täällä ei ole ketään muuta kuin minä, koska muuten tulisi paljon viihdyttävämpi jakso, paitsi että on täällä. Täällä on muun muassa, sanotaan, mä en tiedä onko Pörni koskaan sanonut ensin, sanotaan ensin Juha. Hyvää iltaa. Joo, sä oot korjannut kaikki asiat, mistä me huomautettiin uutisten uudessa lukissa. Joo, kaikki on korjattu. Ja. En muista, mistä oli puhetta, mutta kyllä. Ja Areenankin korjasit. Areena, joo, kaikki. Joo. Areenat ja siivosin Ylen pihat ja kolasin lumet. Ja pistit budjetin tasapainoon. Ja. Kyllä, joo, kävin eduskunnassa esittelemässä. Että. Hyvä. Näetkö eduskunnassa ketään julkkiksi? En. Siellä oli Pekkarisen Maurin kuva, mutta. Okei, itse asiassa tuttu kävi justiinsa jollain yhdistyskäynnillä tuolla eduskunnassa, niin Ben Zyskowicz käveli, niillä oli joku palaverihuone siellä, niin Ben Zyskowicz käveli ohi, huomasi, että siellä oli leipiä pöydällä, niin se tuli rohmoamaan niitä leipiä ja lähti pois. No niin, kunnon poliitikko. Niin, etenkin oikeisto poliitikko. Mitä sanoo meidän, no meinasin sanoa, että meidän vakioikeistolaisemme, mutta ehkä ei tässä vaiheessa vielä ole. Kiintiöoikeistolainen. Ehkä tässä vaiheessa ei ole hyvä vielä vitsailla tähän suuntaan, mutta Erkka on myös paikalla ylistämässä Applen mahtavuutta tai jotain. No, miten vaan. Hei vaan. Ei meillä kyllä tällä viikolla, meillä ei ole yhtään Apple-uutista, joten katsotaan mitä tapahtuu. Mitä Erkka keksii? Kyllä, kaikkea voi liittää Apple. No se on kyllä. Kaikkea voi liittää Google ja Microsoftia. Näinpä. Joo, no ei, sanoin justiinsa ennen kuin sanoin tämän, että ei nyt vielä vitsailla tällaisista asioista. Ja sitten heti perään vitsaili, joten nyt tiedätte minkä takia Pörni yleensä juontaa. Joskin se kyllä johtuu myöskin siitä, että musta on paljon hauskempaa olla paneelin jäsen kuin juontaja, koska paneelin jäsenenä voi paljon helpommin äksyillä kaikesta ja riidellä ja sen sellaista. Joten mitä tämä tarkoittaa? Lyhyt jakso tällä viikolla tulossa. Aiheita on niin vähän. Olen kuullut tämän aikaisemmin. No se on totta. Aina kun sanotaan, että on tulossa lyhyt jakso, niin sitten tulee erityisen pitkä. Mä muuten vihdoin sain Kiinasta sen komponentin tuossa joku aika sitten ja laitoin sitten läppäriin, laitoin kovalevyn tilalle SD, eikö siis Compact Flash-kortin. Ja siis hämmästykseni oli jonkinlainen, koska se toimi ihan suoraan ja moitteetta ja on itse asiassa vielä pirun nopea, vaikka se oli halpa Compact Flash-kortti. Että voin suositella, ainoa haittapuoli mikä siinä on ollut, niin on se, että se tuli semmoisessa niin kuin kovalevy kotelossa se komponentti, mutta se kovalevy kotelo oli liian leveä tuohon koneeseen, mikä yllätti mut, koska mä ajattelin, että se on varmaan joku standardi, kun yleensä kaikki kovalevyt kyllä menee suoraan, mutta mä sitten irrotin sen komponentin siitä kotelosta ja iskin sen paikalle ja muuta ja toimii ihan loistavasti, paitsi että sitten mä pudotin vahingossa sen koko koneen pöydältä, jolloin se lähti vähän irti paikaltaan, se uusi kovalevysysteemi. Ja se selvisi sen seuraavalla kerralla, kun yritti bootata, ja se sanoi, että joo, ei tässä ole kova levy. Ja katoin sisälle ja katoin, että joo, se on vähän irronnut, tönäsin takaisin. No, eipä tässä varmaan muuta sen kummempaa. Bootataan uudestaan, niin ei se enää löytänyt sitä käyttöjärjestelmää, vaan ilmeisesti se pitää asentaa uudestaan. Joten ei ihan vielä täydellinen setup, mutta siis tuossa kovalevyssä oli se ongelma, että se kuumensi kaikki kovalevyt, mitkä siihen laittoi, mutta tuota adapteri Compact Flash-yhdistelmää se ei kuumenna, eli se toimii täysin. Tulee vielä, että viimeksi mulla oli Windows 8 tässä, niin nyt mä oon downgradannut puheeni, tulee Windows 7 läpi. Aha. Mulla oli, no pelien kanssa oli ongelmaa, mutta se nyt ei ollut isompi, koska niissä oli kaikissa luvattu vähän patchia, mutta Lightworksia mä en saanut ekaksi editointiohjelmaa asennettua. Sitten, ja niille ei ole supporttia Windows 8. Sitten mä sain sen compatibility modilta asennettua, mutta se oli aika epävakaa. Ja sitten mä huomasin, että mun polttava Blu-ray oli hävinnyt. Mä vähän surffasin support-saitteen. Siellä olikin, että juu, että näiden LG:n kanssa on ongelmia, että ne vaan häviää sitten Windows 8, että osta uusi. Mutta minä vaan sanoin, että hei Windows 8, ja downgradasin. Ja nyt toimii Lightworks eikä polttava Blu-ray. Se on aika outoa, mutta nyt harmittaa vähemmän, että mä en ole upgradannut tähän iMaciin. Kyllä mä luulen, että jossain vaiheessa noihin tulee joku tuki, että sitä odotellessa, mutta tuossa mediakoneessa, missä mulla on sen, niin se ei ole tehtävä muu kuin käynnistää nopeasti ja pyörittää kaikkea mediaa, niin siinä se Windows 8 toimii hyvin. Tämä oma kone on niin kuin pelaamista ja videoeditointia varten, niin tässä se oli fail. Joo, no siis mullakin oli silloin, kun mä pyöritin sitä betaa, niin oli pelien kanssa ongelmia, mutta niin oli tietysti 7-betankin kanssa, se nyt oli odotettavaa. Mä jotenkin odotin, että totta kai siinä vaiheessa, kun se tulee se varsinainen versio, niin tuommoiset kaikki on korjattu, koska Windowsilla kuitenkin pelataan ihan pirusti. Niin joo, Windows 7 tuli aikanaan, niin se tuli valmiina. Mm. Mutta joskus mä menin Vistaa aika etukenossa, niin se oli kyllä väärä askel, kun siinä ei toiminut oikein mikään ja kaikki printerit kuoli ja kaikki. Joo, siis se on jännä. 7, silloin joku mä rupesin käyttää sitä ihan tyylin pre-betaa, niin tuli sellainen fiilis, että tämähän on valmis. Mitä betaa tässä nyt on? Mutta sitten jo 8 kanssa ei todellakaan ollut semmoinen fiilis, että se on valmis. Joo, siinä on vielä fiilaamista. Mä en ole käyttänyt sitä lopullista versiota itse asiassa ollenkaan, että mulla ei ole siitä pahemmin kokemuksia. Joo, mä ostin ne tammikuun tarjouksesta, se oli 30 kappale. Eikö se ole aina sen hintainen? Mä en tiedä mikä se nyt on, mutta mun mielestä se oli tammikuun loppuun 30€. Ai jaa, okei. Okay. Siis upgrade. Joo. Just. Okei. Okay. No, mutta 7 kanssa minä olen ihan tyytyväinen, ja siis eihän 8 joku 7, jossa on se metro. Joo. Niin. No, jotain on konepeli alla, ainakin noi jotkut benchmarkkeet kehuu, että muistihallinta on niin kuin ottanut ison askeleen eteenpäin. Joo, on siinä jotain, ja siis on siinä työpöydälläkin tiettyjä viilauksia, joista mä itse asiassa ihan pidän niin kuin siinä ihan tiedostohallinnassa ja muussa semmoisessa, mutta ei mitään. Ah, joo, kopiointipaakki on hieno. Siinä on paljon dataa. Ja se on hieno, se on yksi niitä asioista, mistä tykkäsin, mutta sanotaan, että kopiointipaakki ei nyt ollut ihan sen arvoinen. Sitten siinä vaiheessa, kun mietin, että no, pitäisikö tämä päivittää vai ei. Se on se wow-efekti. Niin. Mutta joo, on meillä tuoreempiakin uutisia ja jotain, mistä Erkakin voi sanoa jotain. Vai haluatko Erka, me puhuttiin niitä näitä, Mitä sattuu, mitä on tapahtunut, onko Serkalla tapahtunut mitään jännittävää teknovauta. Kamera meni jumiin. No, se on aika vau. Ehkä se ihan samalla tavalla. Antivau, mutta mä en tiedä, malasinko mä tämän aikaa. Ehkä en. Ei ole vielä selvinnyt. Huolto maksaisi 400. Katsotaan vielä. Mikäs kamera meni? Canonin tämmöinen, mä en koskaan muista, miten päin nämä D-t menee. Eli 40D. Joo. Mikä on vähän, kun ei oikein ihan yksi siis softa tai joku firmi. Ilmeisesti suljin alkaa olla niin kuin jo elinkaarensa päässä. Tai siis se peilimekanismi. Katsotaan vielä. Jos sen saisi silleen ohittamaan sen virekoodin. No mutta onneksi sulla on se Sony e-book reader, jota sä voit käyttää sillä aikaa. Joo, mä voin sille lyödä sillä asioita niin kovaa, että siihen jää niin painaama kopio. Niin, tai sä voit hakata sillä sitä kameraa, jos se jumi vaikka aukeisi. Mutta näin teknologia-wise ei nyt varmaan ole mitään kovin kummosia tässä elämän, enkä vaan muista. No ei nyt oikeastaan mitään. Käänsin sohvan toisinpäin olohuoneessa. Oi! Silleen, että se on nyt se istuin osa on seinäpäin, niin. Niin, tai se on nyt silleen, että se on niin kuin, jos sinä istuu, niin se on niin kuin suoraan televisioon päin. Hyi. Et. Sä huomasit, että se parantaa TV-kokemusta. No, se ehkä. En mä tiedä, kokeillaan nyt näin. Ihan vaan. Ja tietysti onhan se hyvä. Se oli mun niin kuin uusi juttu tältä viikolla. Ja tietysti ihan kannattaa olla televisio oikein päin, että tai siis sohva television päin, että sillä voi sitten pelata uutta PlayStation 4. Nimenomaan. Josta Sony melkein kertoo jotain. No siis kertoo kai se aika paljonkin. Se ei ainoastaan näyttänyt vaan sitä, mikä on tietenkin ihan, mistä siis kovasti Sonya moitittiin. Ja ensin itsekin pidin vähän hölmönä, mutta toisaalta mitäs väliä sillä on? Että jos en mä jäänyt kaipaamaan sitä, että se kolmonen on myös semmoinen musta luikku, joka vaan lentää kipioon. Ja se, no nyt tämä Xboxin uusi versio on myös tuommoinen musta sliikki, mönsi. Kattelin just kaupassa, niin se PlayStationin se slimi se tästä kolmosesta, niin sehän on hyvän näköinen. Alkaa olla jo. Siis se ensimmäinen plaustaso on kolmos rohmake, niin musta se oli aika, no, ei ihan minun makuuni kuitenkaan. Mä kaikki vähän tommosia futuristisia leivapahtimia, että siinä se ei niin väliä, vaikka ei näyttänytkään. Mä melkein ostin eilen pelikonsolin. Oho. Kävin näyttämässä tutulle, joka ei ollut aikaisemmin käynyt tuossa hervottomassa verkkokaupassa, niin sitä museota ja sitä puolta, ja sitten käytiin silleen puolilaiskasti katsomassa läpi se outlet-puoli, niin siellä olisi ollut semmoinen, muista mikä sen nimi oli, sen laitteen, mutta se on niin kuin Atari 2600 kopio, jossa oli 60 Atari-peliä ja 2 ohjainta. Ja se oli, mitä se maksoi, 50. Ja olin silleen, että nyt niin kuin ihan hilkulla, että sen verran leveätä elämää, mutta sitten kun mä tutkin sitä boksia, niin kävi ilmi, että ei sitä olisi saanut kiinni mihinkään muuhun kuin ihan uuden aikaisen televisioon, niin ei olisi varmaan toiminut edes tuo mun adapteri, mikä mulla on, millä mä sain Wien kiinni näyttöön. Joten kauppaan jäi. Mutta mitäs uudessa PlayStationissa? Siinä on komponentteja. Se näyttää lopulta olevan just mitä huhuttiinkin, että se on aika PC-rakenteeltaan. No niinhän oli kolmonenkin jo. Nehän jopa yritti silloin saada sen luokiteltua verotussyistä tietokoneeksi. Joo, mutta siinä oli se selli, mitä kaikki pelikehittäjät vihas, mutta tämä on nyt niin PC kuin olla ja voi, mutta tietenkin näillä se tehot on aika eri, kun on sitten niinku optimoitu. Mutta täällä on 8-ytiminen AMD Jaguar. Ja ai, eikö ne muista, mitä edelliselle Jaguar-konsolille kävi? Sitten näytöohjaamista ei tiedä tarkalleen, mutta toi tehojen, toi teraflopsien määrä menisi tuohon Radeon 7850 suurin piirtein, jos ostaisi niinku ihan tuommoisen kaupasta. Kaupasta toi näytöohjaaja olisi semmoinen 200 euroa. Niin, mutta tietenkin no ei ole kallis näytönohjaaja. Se on niinku about toiseksi kovin, tai siis toi piirisarja. Tietenkin nämä nyt varmaan virittää Sonyn siitä oman version ja sitten systeemi optimoidaan tolle. Mutta se, mikä oli mielenkiintoista, niin muistina on GDD, tai tuossa onkin GR, mutta siis GDDR5 ja 8 gigaa, mikä on jännä ratkaisu, että mihin tarvitaan niin paljon niin nopeita muistia. Mutta spekseinä se on ihan mielenkiintoista. Jos siinä peleihin tulee paljon nopeita keskusmuistia, niin mikä siinä? Sitten se varmaan tarkoittaa, että fysiikkamallinnukset ja muuta voi hyödyntää enemmän. Luodereijät ja seinille. No 4K, siinähän 4K-lähtö ilmeisesti tulee. Ja, joo. Niin mites muistisyöppö on toi 4K-video? Onko hajua? En tiedä. Onko toi, ei toi ainoastaan siihen kyllä voi olla. Mutta ylipäätään, että kun se vaatii siis, prossulta vaatii enemmän ja näytöohjelmalta enemmän. Onko se, niinku, mulla ei tai mitään hajua, että miten tai niinku, sitten ei, kun 4K-ohan niinku monessa paikkaa kytketään 4 HDMillä, jossa jokaisessa on sitten, onko se enemmän HDMitä, miten se nyt menee? Onko se jokaisessa niinku sitten full HD? Että se on vaan splitattu niinku. Että sinänsä niinku näytöohjelma, jossa sitten, että sen ei tarvitse yhdestä reiästä yhtä isoa signaalia työntää, vaan niinku, se työntää 4 tai jotain ja sitten se näyttö, näytössä sitten kasataan ne. Että mä en usko, että toi muisti siinä voisi olla. Joo, joo. Eli kuten pelättiin yleisesti tai ennakoitiin, niin just tämä PC-arkkitehtuurille siirtyminen tarkoittaa sen myös, että ei tule tukea vanhoille PlayStation-peleille. Ei suoraan, ei. Ja se, sitä taidettiin jo viimeksi vähän sitten puhuakin siitä, että, tai jossakin, olikohan meille puhuttava, oliko se tuolla kommenttien puolella just siitä, että ne sitä suorasti riimausta joskus ehkä, joskus pähkäilee. Mutta sinällään, kun tuosta niin kuin Sony on väläytellyt että niiltä tulee 4K-sisältöjen riimauspalvelu jossain vaiheessa, eli niin kuin ne selvästi nyt on menossa siihen suuntaan, että niin kuin, niin kuin raakaa kaistaa vaativaa kamaa, niin siihen rakennetaan valmiuksia, että siinä mielessä toi mä olisin tuossa nyt viime jakson jälkeen asiaa pähkäillyt, niin mä olisin ihan valmis siihen kyllä, vaikka niin kuin pitkällä tähtäimellä tuommoinen striimausmalli voisi olla jopa ehkä ihan hyväkin, mutta en ole, kun sinne vähän kaikissa on se joku sudenkuoppa. On vähän musta niin kuin kestämätön tilanne on se, että jos muutaman vuoden niin kuin ollaan silleen, että niin kuin ei tarvitse mennä montaa vuotta taaksepäin, niin silleen niin kuin kulttuurisesti merkittävät pelit, niin niitä ei pysty enää pelaamaan, kun ei ole enää kaupoissa rautaa, jolla sitä voi pyörittää. Niin. Paitsi PClle. Paitsi PClle, joo. Tämä joku striimi on siinä just pelastus. Toi muisti vielä, niin mä tosiaan kiinnostaisi, jos se niinku pelit saisi lisää muistia, niin se olisi hienoa, jos niinku luodinreijät pysyisi ikuisesti siellä, niinku jossain multiplayer-mapissa. Mä aina, kun jossain pelissä vaikka mä niinku kirjoittaa vaikka rynkyllä, Juha was here. Sitten kun jää tuijottamaan sitä, niin se häviää sitten sellainen 10 sekunnin päästä. Kun ei siinä riitä muisti sitten, mihin se tallentaa sitä. Niin. Joo, ja sama on kaikki raadot. Joo. No, niitä nyt niin kuin ehkä nykyään alkaa enemmän ollakin, mutta niin kuin siis semmoinen, jos kunnon semmoinen tapetaan niin kuin tuhansittain näin, niin kyllä siinä niin kuin musta niin kuin pitäisi olla semmoinen, ootteko nähnyt tämän leffan tai 300? Joo. Joo, semmoinen, että sinä voisi niin kuin rakennella sitä kaikista ruumista semmoisia niin kuin seinämiä. Niin on muuria sinne ja käyttää sitä laastina. Että. Se on siis, sinänsä se on mielenkiintoista tuosta niin kuin PC- jutusta vaan, että siis suurin osahan meidän konsolihistoriaa on jäänyt elämään nimenomaan PC-llä emulaation kautta, kun et sä saa enää niitä konsoleita, etkä sä löydä enää niitä pelejä, mutta ihmiset silti pelaa niitä edelleen sujuvasti. Okei, laillisuuskysymys nyt voi jossain tapauksissa olla mitä on, mutta lähinnä nyt en ota kantaa moraalisesti, totean vaan, että näin ihmiset tekee. Hei Juha, selitä mulle suspend. Termi. Niin, tämä on laitteen sammutus. Eli se ei ole standby, vaan se on niinku. Eli sitä ne markkinoi tällä, että sen, kun pelaa pleikkapeliä, sit voi painaa suspend, sitten häipyy siitä, se sammuu. Tulee takas painaa, että herää, niin se jatkuu siitä, että se tyyli ottaa seuraavan juoksuaskeleensa hahmo tai auto jatkaa siitä. Että se niinku jäädyttää sen ja sitten niin kuin pystyy saman tien jatkamaan tällä uudella pleikalla tosi hienosti. Eli jos kone sammutetaan, sitten on tämä... Niin kuin ihan virrat pois. Eikö mä myös mietin, että miten tämä nyt niinku, miten tämä kategorisoidaan. Siis tietokoneessa on shutdown, niin sitten Windowsissa oli joskus hibernate, että se meni horrostilaa. Niin. Sitten on sleep mode, missä tämä tila jää tähän keskusmuistiin. Onko tämä suspendi sitten lähellä sleep modea vai meneekö se kiintolevylle? Siis Linuxissa ainakin on ollut pitkään suspend modi, joka on siis justiinsa se, että se pistää virran pois ja ihan pois. Että se ei kuluta yhtään energiaa, paitsi mitä se nyt virtalähde syö vähän, jos ei ole kytkimellistä virtalähdettä. Mutta se siis sammuttaa sen koneen ihan täysin, mutta se kirjoittaa kiintolevylle sen tilan. Ja sitten, se on vähän lähellä sitä hibernatea, että se menee. Joo, se on aika sama, joo. Miten se niin hetkinen, kun oli sleep ja hibernate? Se sleep mode menee keskusmuistiin, että tässä Windows 7 on sleepi. Jos mä pistän sen nukkumaan, se sammuttaa itsensä. Ja kun se herää, niin siellä on selaimet ja kaikki auki. Mutta jos se siinä välissä, se käyttää vähän virtaa. Jos sit siinä välissä tulee sähkökatko, niin se tila häviää. Niin siis se ei silloin kokonaan sulje sitä virtaa, että se että sleep modehan käyttää jonkun verran virtaa koko ajan, koska se on silleen puoli sammuksissa. Mm. No ihan niin kuin tuolla, että tuntuu, että niin OSX:ssä olisi niin kuin kaksi semmoista. Että on tämmöinen niinku sleep ja tämmöinen sitten niinku syvä sleep. Mä en tiedä, miten siihen menee, koska se sinähän, niinku, että sulla akku loppuu esimerkiksi, niin sehän palauttaa sen vaikka puolen vuoden päästä. Sulla on ollut niinku tyhjänä, eli ihan niinku kuivin imetty akku, niin sehän starttaa, niin se palauttaa sen siihen, missä se suunnitelma. Se varmaan siinä vaiheessa tekee justiinsa tämän kirjoittaa suspend. Niin, se kirjoittaa sen. Niin, onko se niinku suspendi, jos mä lyön vaan niinku läppäristä kannin kiinni? On. Okei, no niin joo. No niinku tämä termi on vähän niinku, että mikä se olisi niinku se yleistermi näille kaikille muodelle. Mutta toi kuulostaa sille ihan hyvältä, koska niinku semmoinen, mistä joskus niinku pelikonsoleissa, niin semmoinen, no nyt en ole nyt näillä uudella generaatiolla, niitä en omistakaan, mutta siis se mitä niitä on nyt naplännyt, niin se tuntuu vaan niinku se, että sen pelaamisen lopettaminen, että nyt pitää lähteä ja kuitenkin, että haluaisi joskus jatkaa, niin se on jotenkin tarpeettoman pitkä. No se jatkaminen varsinkin, että kyllä se pelaaminen, jos sulle ei ole mitään checkpointtia pelissä, niin kyllä niin Xboxissakin se on vaan paina virtaa ja heippa. Mm. Se on siinä, mutta sitten kun tullaan takaisin, niin virrat päälle ja menee 30 sekkaa tai jotain, kun se lukee Kinectit ja kaikkia on sitten työpöydällä. Sitten pelikäynti, se lataa toiset 30 sekkaa. Sitten lataa se viimeinen checkpointti, siinä on sitten kans jotain. Mutta jos se on tällä, niin kuin nämä markkinoja, mun mielestä nämä käytti tätä suspend-sanaa, että se on niin kuin yksi nappi, ja se on tallennettu ja jäädytetty siihen, ja sitten taas kun tulee takaisin, niin sä jatkat saman tien siitä. Niin se olisi ihan hienoutta. Kuulostaa hyvältä. Sekaisin nyt tuosta näin, että niin kuin kaikki PS4-pelit tulee ladattaviksi. Tulee myös niin kuin optisella formaatilla, siinä on se Blu-ray-asema edelleen, mutta kaikki pelit tulee myös verkon yli ladattavaksi. Ja siinä oliko siinä joku niin kuin oma suoritin nyt näille hoitamaan niitä latauksia? Se oli se hienous, että sä pystyt niin kuin pistää, no silleen, että se niin kuin alkaa lataamaan, niin se ekana lataa ne kriittisimmät kohdat ja sitten sä voit aloittaa jo pelaamisen ja taustalla latailee jotain. Joo, jos joku tosiaan on 8 ydintä, miten mihin kaikkeen ne käyttää niitä, mutta toi on nyt sitten yksi, että se suoritin tosiaan, se jotenkin sitten osaa sen latauksen tehdä älykkäästi, että se lataa yli jostain pelissä. Joo, ja kyllä siis pelit nykyisin käyttää ihan tasan tarkkaan kaikki ytimet niin tehokkaasti kuin on pystynyt. Varmaan nykyään, sitten varmaan tämä myös vauhdittaa sitä, että tämä itse asiassa, peleissä on pitkään ollut sellainen, että se on ollut 1 tai 2 ydintä. Ja mun kone, kun mä ostin tämän, mä tarkistin, tämä oli 2008, tein ostosta, silloin oli 4 ytimisiä oli olemassa. Mutta mä Steamiltä katsoin semmoista dataa, että mitä niinku suurin osa niiden peleistä on. Kun mulla oli silloin vaakakuppissa, että nopea 2 ydintä tai sitten vähän hitaampi 4 ydintä. Niin silloin 2008 niin Steamilla oli suurin osa oli 1-2 ydintä. Että silloin se kellotaajuus oli tärkeämpi. Niin varmaan tämä, jos nämä konsolitkin rupeaa olemaan moni-ytimisiä, niin peliteollisessakin rupeaa tekemään suoraan useammalle ytimelle. Mutta tämä oli siis tosiaan se älykäs lataus, että se lataa tyyliin ekaksi sen vaikka enginen ja jotain sellaisia peliytimen ja ensimmäisen levelin, ja sitten sä pääset pelaamaan ja käynnistämään. Ja siinä taustalla sitten muut levelit tulee tai muut tekstuurit. Sehän riippuu hirveästi sen toimivuus siitä, että kuinka järkevästi kehittäjät osaa sitä käyttää, koska sehän, se teknologiahan on Steamissa periaatteessa olemassa, mutta ei yksikään peli sitä käytä. Joo. Ainakaan joo. Mulla ei ole tullut vastaan, jos joku tietää jonkun pelin, joka sitä käyttää, niin pistäkää ihmeessä palautetta, mutta mä nimittäin pitkään ihmettelin, että minkä takia saman tien, kun sä rupeat Steamista lataamaan peliä, niin siinä aktivoituu se play-nappi, jota sä voit painaa, mutta josta se aina sanoo, että joo, et sä voi vielä pelata, kun se ei ole latautunut. Niin kuulin sitten myöhemmin, että joo, se idea on se, että sä voisit osaa sitä peliä jo ruveta pelaamaan sillä aikaa, kun se lataa, mutta eipä ole toiminut. Mites toi... Sitten oliko tähän liittyen jotain niin kuin spekulaatioita vai niin kuin, oliko se näin, että olisipa kiva vai silleen, että niin kuin tämmöistä jopa ihan niin kuin suunniteltaisiin, että nyt tämän lataamisen ansiosta, että sinne pystyisi, systeemi pystyisi lataamaan, jos sä ostat ennakkoon peliin, niin se voisi niin kuin ladata sen pelin sulle sinne konsolille ennen kuin se virallinen alkaa. Sitten tavallaan se muuttuu pelattavaksi. Sellainen on Steamissä nyt, se hakee niin kuin lataukseen, mutta se on kryptattu. Mä ostin jonkun Call of Dutyn aikoinaan sellainen. Ai niin, sille Steam, joo, okei, no niin on. Joo, sehän on semmoista kanssa ihan niinku fiksu, koska joo, sit julkaisupäivänä se vaan niinku, nyt se on auki. Joo, koska siinä ei niinku, jos kaikki alkaa yhtä aikaa lataamaan, niin se tarkoittaa sitä, että huomenna pääsee ensimmäinen pelaamaan. Joo, joo. Mikäs joo. Toi striimo, pelistriimaus tuohon Vitaan ja mobiililaitteisiin? No se oli... Siinä jollain, sillä kökköpelillä, mikä Rack vai Käk vai Kök olikaan, niin se, tai en tiedä oliko se striimaus, mutta siis se oli se, ainakin pelin se save pointti jatku. Se pelasi sitä jotain sarakuvapeliä sillä PS4:lla, sitten se vaihtoi tuohon Vitaan ja jatkoi niin kuin samasta kohtaa sitä. Eli periaatteessa sama kuin Microsoft on mainostanut, mutta mitä ei oikein missään olemassa, että voisi Xboxille pelata. Ja sitten Windows Phone 8 käyttöjärjestelmän. Siellä niinku voisi niinku jatkaa sit sitä peliä. Mutta siinähän oli se, muistaakseni siinä Microsoftin systeemissä, että silloin piti niinku olla rinnakkainen peli, mobiilipeli rinnalla, joka niinku on se sama peli, mutta se on kuitenkin kehitetty ihan erikseen sille puhelimelle. Onko tämä nyt semmoinen, kun tuo striimaussana tuossa pistää silmään, että tarkoittaako tämä sitä, että se edelleen se PS4 sitä niin kuin bittiä murskaa ja se vaan lähettää videostriimiä tuonne Vitalle, vai vaatiiko tämäkin sen, että siinä on niin kuin rinnakkainen Vita-peli? Voisin olettaa, että Vita itse murskaisi sen, kun siinä on kuitenkin ihan prosessori. Mutta se puhuttiin myös niin kuin yleisesti erinäistä muista tai mobiililaitteista. Mä jotenkin ymmärsin näin, että se olisi niin kuin sellainen Wii U-mainen. Niin, niin. Mä en niinku taas sitten... Joskin se olisi mielenkiintoinen idea. Sille, että ehkä siihen on joku juoni, tai hienokin juoni, mutta jotenkin tuntuu vaan niinku hassulta tähän tämmöinen hirveän tehohirmun ja uudet ohjaimet, ja sitten sitä pelattaisiin jollakin... No ei, on sillä Vitalla nyt ihan ok pelata. Niin ja siis monin pelaamiseen se voisi olla aika näppärä. Ja silleen, että siis toi minkä takia se striimausjuttu... siis toimisi ehdottomasti paremmin jo tänä päivänä tuossa yhteydessä olisi se, että jos sitä käyttää lähiverkon yli, niin kyllähän siinä niin kuin lagit on niin olemattomia, että ei ole ongelmia. No sitä striimaustahan tosiaan, siis sitähän se, mitä ne kaikain tekniikkaa käyttää, niin se oli sitä vanhojen peliä striimaukseen. Ja sitten oli sitä, että voi niin kuin friendille pistää, niin kuin, tai voi mennä katsomaan vaikka friendin peliä. Että Erkka pelaa nyt siellä ja mä menen katsomaan omalla pleikkarilla, että miten se pelaa. Sitten mä voin kommentoida, että elää sinne mene, älä tumpeloi. Sitten Erkka voi antaa niinku ohjauksen mulle. Mä voin niinku no etänä. Enkä anna. Mä voin etänä, että ei kun näin, kato näin helvetti. Eli siis jampatitaan niinku... mä vihaisin jo kertomaan, että veisin kapulon kädestä, niin nyt ne tulee niinku nyt ne tulee etänä hyökkää. Että se on jotain tuommoista niinku... Gaikain tekniikkaa sitten, että voi katsella toisen peliä ja sitten myös niin voi ihan ohjata toisen peliä tai niin antaa ohjauksen muualle. Mutta tämä Vita-tekniikka, niin mä en tiedä, onko tämä sitten onks tää vaan se save pointti vai tota, onks tää ihan oikea striime? Joo, no tota, toi, no joo, no perus wifi ja ethernetit, Bluetooth oli vaan 2.1, mikä musta oli todella yllättävä. Joo. Koska ymmärtääkseni nelosen edut on niin isot, että... Niin, en tiedä, onko se kirjoitusvirhe infolapussa vai mitään, mutta... Ei, sit, se on, sit se on se, että jossain kohtaa pitää säästää, ettei tämä maksa 2 000 tämä konsoli. Joo, niin kuin, siis yhä niin kuin lähti jo siitä, että oliko toi sille, että toi ohjain on niin kuin Bluetooth-iili? Ei mitään tietoa, mutta ei ne Bluetoothia nää Xboxiin, onko ne nykyisetkään Bluetoothia? Niin. Ei missään. Eli tavallaan niin Bluetooth 4, niin ihan jos puhutaan vaikka näistä, niin kuin, että jos tota, langaton ohjain toimii sen yli, niin siis sen, kuinka paljon se vaatii, kuinka akkukapasiteettia, oli sulla 2.1 vai 4 Bluetoothista, niin se ero on ihan huima. Että, joo. Mutta en mä tiedä sitten, jos sitä nyt ei sitten oikeasti käytetä mihinkään muuhun kuin johonkin vaan audioheadsetteihin. No silti edelleen, siis se virran kulutus on niin iso ero. Että. Onko toi uusi ohjain, jos siirtyy siihen, niin tota, onko toi uusi ohjain, onko siinä samat napit samassa järjestyksessä? Näytti olevan, mulla ei pleikkari ole, mutta siis se näytti hyvin, hyvin tutulta. Mutta no siinä keskellä on se kosketuspinta, mistä puhuttiin. Joo, ja mistä ei ihan niinku tarkkaa tietoa olla. Siinä voi johonkin suuntaan pyyhkästä. Ja sitten tota, en tiedä, liittyykö sitten pleikkarin käyttöjärjestelmää vai voiko sitten niinku ihan työpöytään tai voiko jossain peleissä sitten hiplata tai pyyhkiä siihen jotain komentoja. Varmaan on miettinyt sillä Japanissa sitä. No mä en tiedä, miten siinä Vitassa se toimii, mutta tuota, ilmeisesti siihen pystyy sitten vaikka kirjoittelemaan tai tekee jotain buuslea silleen. Tuota. Se, mikä oli oudon näköistä siinä ohjelmassa, niin oli just se valo. Se iso valo, joka osoittaa niin kuin eteenpäin. Ja mun mielestä se on, niin kuin, että se osoittaa eteenpäin, niin se on niin kuin epic fail. Että ihan tota... Duunissakin, kun on niitä näyttöjä, sit siellä niinku sinne päin kuvataan vaikka, ja sitten kun kamera syttyy se punainen valo, se tallyvalo, että nyt sä oot eetterissä, niin joissakin näytössä punainen valo oikeastaan hehkuu oikein sieltä. Että ei niinku kuvaussuunnasta saisi niinku näyttää mitään valoja suoraan ruutuun päin. Niin mulla on kyllä tämmöinen kiiltäväpintainen Samsungin himassa, sit jos vaan joku plekkari ohjaama ja siinä joku valo osoittaa suoraan tuohon monitoriin. Niin mutta sehän on niinku sama kuin se Move. Se niin kuin hytkyy siellä sitten koko ajan, niin lilluu. Niin. Mutta se on se Move-valo. Eli siis tavallaan se, mikä nyt on se Move-kapula, missä on se kumitutti siinä päässä, mikä tuntuu ihan ällöttävältä. Niin eikö toi ole niin nyt sen vastineen, että se konsoli tietää, että että sulla on vaikka monta pelaajaa näin, niin se konsoli näkee sen kameran kautta, että okei, missä järjestyksessä jampat istuu. Tai sitten nyt, kun siinä on se 6 akseli. Tarvitsee sitä valoa. Tarvitsee sitä valoa siihen tietoa? Että siis, no sillähän se, on puhuu, se Movekin toimii. Että se valohan siinä sen takia, että se kamera näkee, että missä se on se, missä suhteessa se on siihen näyttöön. Se, jos ajatellaan, että niin kuin Viillä oli se kapula, oli tuota, Viillä oli se infrapuna, mä en tiedä kumminpäin se nyt menee. Että oliko se infrapuna vastaanotin vai lähetin siellä TVn päällä se sujo. Pitkä palikka. Ja sitten oli se lähetin vai vastautin, ilmeisesti lähetin niin siinä kapulassa, niin tavallaan sen perusteellahan se laski, niin kuin, että missä sun päin niin kuin se on se, ja tuota, niin kuin, kuinka korkealla tai kuinka sivulla, tai niin kuin siis sille, että niin kuin, jos sä pelkästään pyörittelet semmoista kiihtyvyysantorilla kautta gyroskoopilla olevaa laitetta, niin se tietää se, että missä asennossa se on, mutta se ei tiedä, että missä, niin kuin missä päin huonetta se on. Ja joo. Jos niin kuin Kinectilla on se, että sillä on se kamera, joka niin kuin heittää niitä niin kuin infrapunapisteitä ympäri, laskee sieltä gridiltä, että okei, että missä on asiat. Viillä oli se, että sillä oli se vastaanotin iso siellä, ja PlayStationilla on sitten se, että se kamera seuraa, että missä on tietyn värinen valo. Okei, okay, joo, kun siinä mä katsoin sen pressitilaisuuden, niin mulle jäi siitä vain mieleen, kun sä sanoit, että tässä on tää valo. Sitten kun on eri pelaajia huoneessa, niin jokaisella eri väri, sitten erotatte toisen. Mä olin mitään helvettiä. Joo, ei, lastentarhameininkiä. Ja niin joo, kyllä naamastakin tunnistaa. Niinku, tai toi on niinku ihan siis, kun tässä on niinku samat palikat, mitä on siinä niinku muuvissa. Näin mä kanssa ihmettelin sille, että niinku, että ettepä vaivautunut kauheasti selittämään, mutta niinku, joo. Jos se on vaan niinku ihan esteettisistä syistä, niin sitten siinä ei mitään järkeä. Mutta niin, sitä myös mietin, sit, jos niinku telkkarissa näkyy 4 eri väristä lillua valotäppää. Niinku, että niin. Nyt me nähdään, että heijastota tuolta. Mut sinällään tuossa, niinku, jos ajatellaan tämmöistä ammuskelupeliä tai muuta, niin jos tämä oikeasti toimii niinku se move-kapulla, niin periaatteessa sä voit niinku pitää ohjantan ihan normaalisti kädessä juoksennella. Ja sitten kun sä rupeat ampumaan, niin sä ojennat vaan kädet suoraksi, niin se ohjain tunnistaa näin, että okei, nyt ase ylös ja sitten sen valo ja gyroskoopin yhdistelmällä, niin sitten se tietää, että mihin päin sä osoitat näin. Ja sitten sä voit niin kuin samaan ohjaimeen yhdistää tämmöisen niin kuin pistoliammunnan ja tuota, ohjaamisen. Niin musta se olisi ihan helvetin hieno, koska sille, että niin kuin, silloin kun haluat keskittyä juoksemiseen ja liikkumiseen, niin sitten tuota, sulla on niin kuin vähän eri asennossa. Sitten kun haluat ampua, niin se joudut niin kuin se tälleen luonnollisesti vaikeutuu se liikkuminen silloin ampuessa näin. Niin, ja jos siinä joku tehdään joku, jos siinä tosiaan se liiketunnistin on siinä, ja sitten siinä tehdään joku liikesarja, että sä veivaat sitä ohjainta ylös alas, niin sitten se pistää kiväärin selkää tai jipii, lisää uudenlaisia quick time eventtejä. Niin, jotain tämmöisiä jänniä nysväyksiä, että mitä tapahtuu. Mutta mä dikkasin niinku siitä ajatuksena kyllä näin. Tuossa oli jännä, että siis siinä oli niinku yksi ainut USP, rööri, ja sitten on se kamera, joka niinku ilmeisesti nyt on vähän niinku keskeinen elementti. Mm. Niin meneekö se nyt se yksi USP-paikka siinä? Mistä ne ladataan noin? Vai onko niille erillinen laturi noille vehkeille vai? Ja no sitten veikkaan, että Sony kuitenkin, kun sitä omia kehittelee aina, niin että silläkin voisi olla joku oma rööri jossain, että niin. Että kun niillä on nämä pitkään niitä omat muistikortit, mullakin on vieläkin joku memoristikkejä tuolla ja mitä kaikkea. Ja niillä on, olihan niillä ne UDM vai onko se UMD vai mitä se on. Ja uuden musiikin diskit. Joo. Ei, se olisi yhden kannettavan se oma levy. Joo. Ja sitten minidiskit ja kaikkea. Niin kuin, että, niin veikkaan, että tässäkin voi olla nyt omaa tekniikkaa Blu-ray lisäksi. Mutta kuitenkin. Joo, se oli PSP:ssä oli ne UMD. Joo, leffat. Joo. Mä näin tuossa, sitä ei itse asiassa hirveän kauan aikaa, mä näin yhdessä City Marketissa, oli aivan helkkarillinen kasa, siis oikein sammio UMD-elokuvia euron kappale. No niin, siitä leffailtaa vaan. No hetken jopa mietin, että pitäisikö ostaa siitä eurolla moraalinen oikeus hakea ne torrenttina myöhemmin, mutta en sitten lähtenyt. Kaveri, jolla on PSP, niin se kans niinku törmäsi tommoseen tosi tosi halvalla aariin näin. Sitten silleen, että jee, halvalla leffoja. Ja sitten silleen, että no ei ne ole edelleenkään se arvo sieltä. Japani kivaa. Mm. Tuossa ohjaamista vielä, niin siinähän siinä oli oma pien kaiutin. Ja sitten mihin ne sanoo, että siihen tulee niinku radiopuheluäänet. Eli tyyli, että sun TV-kaiuttimissa tai stereoissa tai 5.1 kuuluu se pelin atmosfääri ja efektit ja muut. Ja sit joo, sehän oli viissä oli toi jo. Joo, silloin. Pienestä ohjaimen kaiuttimessa tulee sitten vaikka niinku radiopuheen niinku tiimipuhe, teamspeakia. No niin, toi on ihan hyvä, koska siis semmoinen niin kuin mikä ei ole niin autenttista kuin tuota lälleri, josta ei saa mitään siellä. Just. Sitten se, että siihen pystyy kiinnittämään kuulokkeet. Mutta nämä on niin kuin mun mielestä on jo niin kuin Microsoft-keksintöjä, että Xboxiin pystyy laittamaan ohjaimen kiinni kuulokkeet. Ja sitten jos siihen laittaa sen Xboxin headsetin kiinni, niin sitten TeamSpeak kuuluu siitä headsetin korvasta ja sitten surroundista kuuluu se pelin atmosfääri. No on niin kuin vähän kuulostaa kopiolta, mutta tässä on kyllä nämä kosketukset ja muuvit on sitten taas ihan jotain uutta. Että, ja Share oli tosiaan tässä ohjaimessa ihan oma nappi, että ne kovasti kyllä siihen Sharetukseen charitukseen nyt painostaa. Ja silleen niin kuin pelien kopioimiseen kavereiden kesken. No itse asiassa, joo, nimenomaan sitä. Mutta siis itse asiassa siihen menee kanssa se yksi ydin, koska tota, toi PS4 rendaa videota koko ajan siitä, kun sitä omasta pelistä, kun sä pelaat. Niin se tekee sitä videota koko ajan, kun sä painat share, niin sä voit sitten tuupata sen niinku Facebookiin tai kaverille tai no, jonnekin julkaista. Okay, että se on niinku silleen tämmönen universal. Joo. Joo, mä hetken mietin, niinku, kun tuossa Halo 3 on tehty sellainen Halo! Halo! Niinku semmoinen älykäs systeemi, että se niinku se tallentaa ne pelitapahtumat, sit sä menet semmoiseen editoriin, joka sitten näyttää sen niinku, ja sä voit niinku play, pause, sä voit niinku kolmiulotteisessa maailmassa katsoa niitä äskeisen matsin tapahtumia, niinku lennellä siellä pysäyttää vaikka sen monipeliottelun ja lentelet siellä välissä ja katselet sitä. Et se on niinku fiksumpi versio tästä, mut sitten silti tää on varmaan se, mitä kaikki tulee käyttämään, koska tää on taas niin helppo. Että tämmöistä ihmiset haluaa, että ei ne halua avata editoria ja lennellä siellä, vaan niinku, se rendaa koko ajan sitä videota, ettei tarvitse rendata sitä, vaan sit sä painat share viimeiset 15 sekuntia, sitten lähetät sen erkalle, kato näin saatana, tai tota, kenelle nyt haluakaan spämmätä, tai jos on jotain jänniä temppuja. Sillä yksi ydin puskuttaa ominaisuutta, jota ei, suuri osa ei koskaan käytä, mutta niin, todennäköisesti joo, todennäköisesti joo, että se voi olla kyllä myös semmoista sähkönkulutusta. Ja jos hieno tota, kyllä niin kuin toi, että mutta mun mielestä se konsepti, että näin se pitää tehdä. Ja jos luulit, että YouTube on täynnä turhia gameplay-videoita nyt. Niin odotappa, kun tää julkaistaan. mä veikkaan, että itse asiassa kun monethan tekee nettiin niin kuin videomuodossa peliarvosteluja, niin niillähän toi on aika tykki feature. Joo, joo. Mutta kyllä varmaan Facebook ja YouTube on tota täynnä crappia. Kommentaaria kuitenkaan. Ei, mutta siis sä saat, kuitenkin, jos sä sen YouTubeinkin jaat, niin sähän saat sen YouTubesta sitten ulos ja voit laittaa niin, edittyyrityohjelmaa. Helpompaahan se on, kun että on joku erillinen tallennusboksi. Mm. Ja milloin toi on tullut tuo asiasta neljänteen, niin toi Xbox demo tai konseptihan tuo nyt lähinnä on, mutta tuli aika mielenkiintoinen. Niin siis toi Illumaruum. Niin. Se oli CS. Se oli Kessiä. En mä muista, mainittiinko me Pörnin kanssa. Pörni ehkä ohimennen mainitsi. Mä olin missannut sen, mutta Kessissä ne esitteli tuommoisen minuutin teaserin siitä. Jos sulla on Xbox 360 ja kamera ja projektori ja Kinecti, niin sit sä voit sillä projektorilla laajentaa sen ympäristön koko seinän kokoiseksi. Kyllä. Tämä oli siis seuraava Xboxi. Ai tämä oli seuraava Xboxi. Ei toi kyllä tule varmaan yhtään minnekään, mutta sanottiko tuossa niinku mikä ton, eli se niinku käytännössä niin se pitää olla jossakin selän takana projektori vai? Joo. Joo, siis eli se Kinectin sensori tai vastaava, se infrapuna, kun se piirtää sen huoneen gridin, niin sen jälkeen se rupeaa siis tota, siellä on pakko olla Kinectin, siellä on pakko olla myös projektoreita, jotka sen sitten rupeaa. Kinectin on pakko olla niin kuin väärään suuntaan, jotta se pystyy lukemaan tuon seinän. Niin, jos se takaseinäkin, joo. Mutta tota, sitten se niin kuin, eli niin kuin se laajentaa sitä pelimaailmaa siihen huoneen seinille, eli niin kuin se voi tehdä atmosfääriä, että ajellaan autoa lumisateessa, sitten se piirtää seinille lumisateen hiluja, tai sitten tota, niin kuin, siellä oli joku räiskintäpeli, missä sitten oli niin se, sen pelin maisema oli niin kuin, joko rautalankana pyöri seinillä, tai sitten ihan niin kuin koko grafiikkana, mikä tietysti vaatii laskentatehoa ja projektoreita aika paljon. Ja sitten oli semmoinen vöyhytys, mikä näkyy muutamassa freimissä, että se ikään kuin teki efektiä tota, niin huonekaluihin. Eli jos sulla on kirjahylly, niin sitten se niin ammut jollain plasma-aseella, niin sen niin ne, semmoinen aaltoilu tai semmoinen niin väreily niin tuli siihen sun kirjahylly niin värisi. Siis toi oli niin siis sinällään, niin että tuossa on niin miljoona siis muuttaa sille, että niin sen projektorilla sohotat niin kohti sinun televisiota, niin siitä ei tule helvettiäkään. Ja sitten niin se, että sun pitää käännellä sitä Kinectia. Ja siinä on varmaan aika kahden siitä, että no okei, konsolissa pitäisi olla niinku kahdelle näytölle lähöitä ja kaikki, mutta siis niinku, jos kaikki tämmöiset niinku realismikysymykset ehditetään, niin toi oli ihan mielettömän hieno. Siis niinku etenkin toi, että toi, vaikka se osassa oli vaan semmoinen niinku rautalankamalli, niin siinä tuli semmoinen niinku syrjä silmällä näkemisen niinku fiilis, että et joo, sulla niinku, siis... jos sä pyörit kuin väkkärä pelikentällä, niin sä niinku edelleen niinku säilytät paremmin tuossa sen sun suuntavaiston ehkä, tai sen suuntatajun. Joo, mä tykkäsin, se oli niinku tosi innovaatio, että tota, siis ajatus katos. mutta tää on niinku ehkä seuraava Xboxia ja tota, se toi vaatii varmaan aika kalibrointia, jos toi tulee. Ei tuota tule. Ei siis niinku, tuossa on niinku ihan liian monta. Siis silleen, että se ei niinku oo, sovi. Niin se voi olla hieno demo jossain messuilla ja niin semmosissa, niin, mutta ei mä usko, että kotona. Mutta toisaalta ostaa ihmiset niitä paskoja surround-järjestelmiäkin, että ei niin sitä ja, koskaan tiedä. Siis totta joo, mutta siis silleen tossa, niinku se, että tuossa niinku tykillä sohoitut suoraan kohti sun tota, televisioruutua, niin jos sua niinku Juha häiritsee se niinku semmoinen vieno sininen kiilto siellä näin. Niin, tuota. Niin. Niin siis, joo, joo. Ja se oli mulla tuossa mielessä, että tosiaan tuommoinen toi immersio on niinku tuommoinen lisääminen, niin kyllä se on, siis toi, sitä mä mietin sitä TV-valmista, oliko se Philips vai Panasonic, milloin se Ambilight, eli niin TV-ruudun takana. Mitä ruudulla tapahtuu, niin se siitä prosessoi parit värit. Joo, se tota... Ja se heijastaa ne sitten se. Yhdellä tutulla on semmoinen, se on ihan vinke. No. Joo, niin mäkin, mitä katsoin niin kuin valokuvia kaksi, niin tai ihan perseestä ja videoklippejä. Sitten kun mä näin jossain myymälässä ja hetken katsoin, niin kyllä se, niin kuin, se lisää semmoista, sen, se joku tyhmät CSI tai joku, niin se niin kuin pyörii siinä jotenkin isompana, koska sen värit välillä vaihtuu siellä seinällä jotenkin. Niin tää on niin kuin se potenssi 100. Mä en osannut ajatella sitä edes niin pitkälle, mä vaan ajattelin, että tämäpä vinkkiä, kuriositeetti tässä. Joo, kyllä se jossakin, just jossain leikkauksessa, kun vaihtuu yhtäkkiä sävyt vahvasti, ja sitten se sama sävytys niin kuin vaihtuu sun seinällä, niin jotenkin kun se heijastaa siellä taustavalo siellä niin kovasti, niin on jännää. 100 € kuussa sähköön. Jep. Toi oli semmoinen, parilla tutulla on omassa televisiossa, ne ei ole ehkä, niin kuin sanotaanko näin, että ne ei ole ehkä niin kuin parhaimpia versioita niistä, mutta tuota, ei kukaan niitä niin kuin silleen pitämään päälle käyttänyt. Sanoin, että siis se, että se oli niin kuin, tuntui just jossakin leffassa välillä silleen niin kuin hyvältä. Mm. Mutta niin kuin se, että sitten, että kun leffaa millään katsoo niin kuin valot himmennettynä, niin yleensä se, missä se niin kuin mukavin semmoinen tunnelma, mihin haluaa, missä sillä on merkitystä, niin se on silloin, kun kaikki on pimeätä ja huone on pimeätä. Eli siis tavallaan se, että se, niin se itse valo ei oikeastaan niin kuin, yleensä enemmän niin kuin häiritsi vaan. Mutta niin, mut niin. Sillä, oli tossa, sillä ambient-valolla oli myös se, semmoista, niin kuin, että se televisio on semmoinen, että se ei ole niin kovaa sitten se pimein ja kirkkaan televisioon se kontrasti silmille, että se, siinä on myös niin kuin vähän semmoista ergonomian näkökulmaakin ehkä joissain laitteissa haettu. Että. Mm, joo. Mutta mitä peleihin tulee, niin voi kammottava kaiken tasapäistävän kulttuurin messias Jerry Bruckheimer yritti pelejäkin saada aikaiseksi, mutta ei se sitten saanut. 2007 perustettu Jerry Bruckheimer Games suljettiin ilman, että ne oli julkaissut ainuttakaan peliä. Kyynel vierähtää. Siis Jerry Bruckheimer on niille, jotka ei tiedä, niin kuin sanoin, että se on tasapäistävän kulttuurin. Siis Jerry Bruckheimer yleensä on tuottajana kaikkein väsähtäneimmissä niin kuin tällaisissa varman päälle tehdyissä purkkajutuissa, niin kuin Transformereissa ja CSissä ja Pirates of the Caribbean. No, Pirates of the Caribbean on Jerry Bruckheimer-tuotannoiksi yllättävän viihdyttäviä, mutta tota noin. Mä ihmettelin, että miksi se tota, luulisi, että silloin kuitenkin niinku, konsepteja ynnä muitakin. Ja CS:stä tehtiin peliä, mutta se ei sitten ollut Bruckheimer Studios. Sitä on tehty montakin. Joo, Ja sitten tota, että sillä olisi kuitenkin, onko ne oikeudet on niin, että se vaan sitten myy niitä oikeuksia tai on osakkaana jossain, mutta se ei niinku omalla nimellä sitten pysty tai halua tehdäkään enää pelejä. Tai mulla jännäkään. Se ei ole vaan, ei ole vaan onnistunut, ei ollut oikeata tiimiä koossa. Ja jossain vaiheessa Black Hawk, ne on myös Jerry Bruckheimer-elokuva. Nyt Jerry sai multa vähän anteeksi. Siis mä tunnen sen pääasiassa CSistä ja mä en voisi sietää CSitä. Mun mielestä se on niin kamalaa paskaa, että ei paskemmasta väliä, kun se on... Sillä on ihan niin kuin eeppiset enhancer. No niin just, se niissä on. Ja sit kun sitä mainostetaan silleen, että tää on nyt sitä aitoa poliisityötä ja sit niillä on sellaista Uber-skifitekniikkaa, jolla mitä tahansa voi tehdä. Tuossa näkyy neljäsosa jonkun naamassa. Hei, painetaan nappia, niin se kyllä rekonstruoi siitä sen koko naaman. Joo, tai tämä kuva on tämmöinen sumean. No, pois eliminoidaan kaikki ylimääräiset valosuunnat näin, niin sitten sanon terävä kuva. Joo, ja sitten yksi oli, että tässä on kauhean, niin kuin meillä on äänitys, puheäänitys, jossa on niin kauheasti melua, että puheesta ei saa mitään selvää, niin hei, suodatetaan tästä kaikki muu paitsi se puhe pois. Ja sitten se oli vaan niin kuin kaksi napin painallusta, niin se tapahtui saman tien. Bruckheimer tekee realistisia elokuvia. Mun mielestä parhaimpia siellä on vaikka joku Armageddon ja sitten Pearl Harbor. Ja hei, Black Transformer. Hawk on oikeasti hieno elokuva. Mä en ole nähnyt. No se on, mä en se... tähän sekin on Ridley Scott ja se ohjasi. Se on tyylikäs kyllä ja tunnelma. No niin, mäkin mietin, että Ridley Scott, että ei se nyt varmaan niin kuin ihan kauheinta paskaa sitten voi olla. Mutta toisaalta Ridley Scott ohjasi myöskin G.I. Janein, joten... Bruckheimerillä on kaikkea The Rock ja sitten niinku tuotantoja Con Air ja tämä niinku. Niin siis kuten sanottu, kaikkeen tasapäistä vientää purkkapaskaa, niin se on Jerry Bruckheimer. Et ehkä se on hyvä, että se ei sitten pelibisnekseen. Ja siis Erkan mieli hyväksi nyt voi sanoa, että en minäkään siis Pirates of the Caribbean ja mitenkään fanita, onhan ne ihan purkkaa, mutta mä olin yllättävän viihtynyt, kun katsoin ne kerran. Mä en tiedä, mulla siinä ehkä joku oli semmoinen, että mulla on vaan niinku tämmöiset niinku merirosvot on vaan semmoinen, niinku, että ei. Joo, ei. Ymmärrän mä hyvin. Siis sille, samaa mulla on semmoista niinku keskiaikameininkiä, että siis mä dikkasin Game of Thronesista niin paljon, koska mulla kaikki semmoinen keskiaikameininki on semmoista, että ei saatana, menkää pois. No mulla on kans keskiaikameininki, ja siis mullakin on yleensä merirosvot, mutta siinä oli joku, mikä viihdytti minua tavallista enemmän. Hei, tuosta vielä tuohon Microsoftin tuohon demoon, niin sanon, että jos ne nyt vielä tekee enemmänkin ennen kuin ne julkaisee seuraava Xboxin, niin mä en oikein ymmärrä, että miksi ne nyt julkaisee tuommoista kamaa, koska ne niin kuin luo, tämä on semmoinen ihan samalla niin kuin se Courier-demoilu oli aikoinaan. Että niin kuin hirveästi kaikki, että hei, tämmöistä siistiä. Kaikki niin kuin innostuu. Sitten kun ne tuo sen näin, niin vaikka olisi kuinka hyvä, niin se sitten, että kun, eihän tähän mitään semmoista, mitä ne esittelit. Niin, kyllä oli vain konsepteja. No, elikkä esitelkö niitä konsepteja. Se on kyllä ihan totta. Ihan totta. Saa nähdä, että onko toi... Kyllä toi varmaan Bill Gatesin kotona toimii ihan hyvin. Tai ehkä... Toi on musta semmoinen hyvä esimerkki siitä, niin kuin toi, mikä toi oli katon nimi nyt, Illumi Room. Että toi olisi niinku PC-puolella semmoinen aika, tai siis semmoiseen niinku kuluttajaryhmään, missä niinku tämmöinen pieni virittely ja lisää palikoiden ostaminen ei ole semmoinen, on niinku ihan normaalia. Niin, siis PC-puolellahan tuolla voisi tehdä vaikka mitä, ihan niinku tuotannollisissakin ohjelmissa. Että. Joo, mutta minä hämmästyn. En nyt ole ihan varma, mutta oliko se niin kuin PlayStation 4:ssä, niin oliko siinä tukea useammalle näytölle? Ei tietoa, en muista. Koska mä mielestäni niin kuin, ihan hyvinhän niin kuin voisi, että vaikka äsken sanoin, että niin kuin toi on niin kuin liikaa virittelyä, mutta konsolipuolella niin jos niin kuin tehot riittää, niin miksi siellä ei niin kuin voitaisiin tehdä useamman näytön tukevia konsoleita, että sä pystyt niin kuin samaan huoneeseen näin, joko leventää sitä ruutua tai sitten niin kuin molemmille pelaajille täysin omat. Et tietenkin on verkon yli pelaaminen, mutta niin kuin tiedän useammankin pelaajia, jotka saattaisi kyllä hankkia niin kuin kaksi näyttöä vierekkäin ihan vain sen takia. Että. Niin tiedän minäkin, mutta saattaa olla, että se ei olisi riittävän iso ryhmä, koska aika harva ihminen laittaa kahta telkkaria vierekkäin. Joo, kuitenkin. Mutta siis niin kun, se muutos olisi aika pieni siinä autossa. Niin, se on kyllä totta. Ja siis musta noin, mä näkisin mielelläni sen, että konsolit voisi tukea suorempaan sitä, että niihin voisi kytkeä nimenomaan näyttöjä. Mikä takia sen täytyy nykypäivänä olla ylipäätään se televisio? Siis monella ehkä sillä HDMIin kohdalla mitään väliä. Niin tosiaan, jos on HDMI-näyttö, niin se on totta. On totta. Mulla on niin, näin vanhat näytöt, että eihän näissä ole mitään. Niin mitä noita PS4-peleihin tulee, mitä ne lupaili tuolla, niin tota, siellä oli aika paljon näitä brittipelifirmoja, mutta sinne tulee perus Killzonea, että se jatkaa sitä perusräiskintämeininkiä. Sitten tuli joku autopeli, joku Drive Club. Se sanoi jotenkin aina Drive Club. Se ei oikein lämmittänyt mua. Ja sitten tosiaan se joku animaatiopeli, se oli tämä Knack. Ei kiinnostanut tippaakaan. Se, mitkä vähän rupesi kiinnostamaan, niin sitten no toi Bungien Destiny tulee pleikkarille. Skifi-räiskintää, eli Halo uudella nimellä, vai mitäköhän sitä onkaan. Mutta se Watch Dogs kiinnosti. Se näytti mielenkiintoiselta. Se näytti komealta ja mielenkiintoiselta, että just että avoin kaupunki, missä ei ole tota tehtävää tai objektiiveja. Että lähdetään kaupunkiin ja sitten ruvetaan, sieltä löytyy se tehtävä sitten ja tommoisen erinäisillä apulaitteilla. Mutta se, mikä tosiaan siinä huomasi, kun siellä pyöri lavalla, pyöri brittejä aika paljon, niin kuin englantilaisista pelitaloista. Niillä on kaikki vähän tämmöisiä uusia konsepteja ja ideoita, ainakin hakusessa. Ja sitten siellä kävi Jenkki, Blizzardin tyyppi kävi sanomassa, niin kuin, että Diablo 3 tulee pleikkarille. Ei se ollut muuta sanottavaa. Mutta sillä oli nahkatakki päällä siinä USA-lippu tuossa. Ja se oli niin kuin Sean Rennoin mies, joka kävi siinä. Mutta sitten tuli ne japanilaiset, niin oi helvetti, kun oli, oi, konnichiwa, oi. Ja sitten niillä oli tämmöisiä jotain vähän kökön grafiikka-enginen demos ja muutamia pelejä. Ja sitten joku Final Fantasyn tuottaja kävi lavalla ja joku vanha harmaahiuksinen japsi. Ja sillä ei ole mitään muuta sanottavaa kuin, että seuraavissa messuissa niin ehkä kuullaan jotain Final Fantasy-uutisia pleikkari nelosen liittyen. Sitten ne kaikki kumartille, oi. Harmaahapsista. Mun niinku, että ei näin, että Microsoft on sentään ymmärtänyt, niinku, että showta ja bisnestä. Demotaan asioita, joita ei koskaan tule. Niin, ja demotaan sellainen niinku raivolla, sit kun se on tulossa. Et just joku Rock Band Beatles, niin Microsoftin lavalle tulee Paul McCartney ja Ringo Starr. Niin just sellainen niinku demotaan, eikä sitten tolla, että kumarellaan ja jotkut vanhoja harmaita japseja roudataan. Ei näin. No niin, mieluummin harmaita vanhoja rokkareita. Niin. Vanhoista harmaahapsista japseista tuli mieleen, niin ootte varmaan nähnyt Karate Kidin. Joo. Mä en ole itse asiassa nähnyt sitä. Niin, siis se jamppa siinä, se nuori kundi, niin se on nyt yhtä vanha kuin Mr. Miyagi oli silloin, kun ne teki sitä leffa. Tiedän kyllä molemmat näyttelijät hyvin. Se jamppa muuten oli sivuroolissa tuossa Hitchcockissa. Aivan. Se näytteli sitä käsikirjoittajaa, joka kirjoitti Psykon. Oletko käynyt katsomaan? Joo. Oliko hyvä? Tylsä. Tylsä? Joo, tylsähkö. Tasapaksu. Mä en tiedä vielä, onko se hyvä vai huono. Mä en tiedä, että jos sä haluat semmoista tasapaksua, ei yllätyksiä ja rauhallista. Niin. Puhuuko ne paljon? Puhuu. No niin, sitten mä tykkään. Helen Mirren on hyvä ja sen jälkeen Anthony Hopkins on siedettävä. Mutta mennään pelikonsoleista avaruusteknologiaan. Joo. Minä omistan avaruusteknologiaa. Herra jestas. Nimittäin Nexus One, tuo minun Jeesus-puhelimeni, on nykyisin satelliitti. Ei kylläkään tuo minun kappaleeni, se on tuossa pöydällä. Tai se on tainnut pudota lattialle. Mutta Nexus Oneista on tosiaan tehty satelliitti, ei tämä nyt sen isompi uutinen sinänsä ole, mutta minusta ihan hauska kuriositeetti, että tosiaan nykyään harjoitetaan näitä nanosatelliitteja ja cube-sateja, eli tällaisia halpoja pieniä satelliitteja, joita voi aika pienellä hinnalla ampua avaruuteen, brittien avaruushallinto on tehnyt Strand 1 -satelliitin, jonka sydämessä on Nexus One, mikä on minusta aika huimaa, koska yleensä avaruuteen lähetetään semmoista vähän vanhempaa teknologiaa, jonka tiedetään toimivan kuin junan vessa. Minun on rikki, mutta vain näyttö, että tota noin. Kai tuo sitten on aika kestävästi rakennettu. Ja jos jotakuta kiinnostaa, niin kuin varmasti kiinnosti, kyllä sille on applikaatioita, joista tietysti tässä on tällaisia puolitieteellisiä applikaatioita, mutta tärkein on tietysti Scream in Space, jolla voi testata, että onko Alienin slogan "In space nobody can hear you scream", onko se totta. Eli kun painaa nappia, niin se puhelin kiljuu. Siinä oli... Kuka sitä kuuntelee siellä? Sitten se puhelin mikrofoni kuuntelee, että kuuluuko. Ja sitten se raportoi, että kuuluiko. Siinä on tosiaan... Se soittaa videoita, joissa on parhaita huutoja ja kiljuntoja. Ja sitten mikrofoni raportoi, että... Siis, kuten ehkä voi päätelläkin, niin tämä on aika pitkälti proof of concept, mutta minusta kertoohan se nyt jotain siitä, millaista murskaa, siis prosessorimurskaa me nykyisin kannetaan taskussamme päivittäin. Se olisi kiva, jos voisi itse huutaa sinne, ihan niin kuin puhelu. Niin, se voisikin olla muuten kova. Pitäisi olla tietysti 3G-masto ja vähän enemmän tonne, mutta... No niin, se on kyllä totta. Mutta satelliittiyhteydellä. Niin, satelliittipuhelu ja sitten rääkyy niin. Sinne ja niin. Maksaa 1000 euroa. Niin, se ei kyllä ole ihan halvinta lystiä se. Mutta joo, semmoinen hauska uutinen. Mutta toinen hauska uutinen, on, mikä liittyy Googleen, on se, että Googlelta tuli läppäri. Chromebook Pixel. Kaikkien aikojen tarkin läppäri, tai en mä tiedä, onko se kaikkien aikojen tarkin, mutta todella tarkka kosketusnäyttöläppäri, jolla voit sitten selata nettiä. Komealta näytti. Jotenkin hämmentävä. Siis silleen, tätä on kehuttu ihan tuo insinöörityön laatu. Tai siis silleen sitä, että se on tehty huolella. Ja sitä paljon porukka miettinyt, että minkä hiton takia ne on tehnyt. Onko se maksaa jotakin ihan mansikoita? Joo, se maksaa siis 1,5 tonnia. Niin, ja siis sillä ainoastaan pystyy käyttämään sitä selainta. Siinä se on aikamoinen. Core i5 on niinku prosessorina, joka ilmeisesti tarvitaan, kun siinä on se helkkarin tarkka se näyttö. Mutta siis se on aikamoinen takinkääntö Googlelta, kun ne aikaisemmin sanoi, että Chrome-läppärit, niin raudalla ei ole mitään väliä. Sen kun heittelette sitä alaa, eli vaikka jorpat. Ja ne myöskin sanoi, että ei koskaan tule kosketusnäytöllistä Chrome. Niin. OS-laitetta, koska Android on kosketusnäytöllä. Silloin kun se tuli, niin ne puhuvat, että raudalla ei ole mitään väliä, että kaikki on pilvessä. Että nämä tehdään halpoja läppäreitä, jos sä hävität sen, niin se on jo harmita. Niin tämä on ihan niin kuin täyskäännös siihen. Että... Joo, tai mä en tiedä, onko siinä, että mä en luule, että ei nyt oikeasti nyt ole myyntiin tehnyt. Että en, kyllä kai nyt tietää, että ei kukaan niin tyhmä, että ostaa tuommoista. Mutta no kyllä aika moni on ostanut, mutta siis ei tosiaan semmoinen. Niin. Siis tämä on vähän samaa kuin noin Nexus-puhelimet ja laitteet, että, niin. Että enemmän. Niin, siis siinä mielessä minusta toi on niin kuin hyvä veto, että koska niin kuin, että jos on niin kuin oikeasti, jos ne on tosissaan niin kuin Chrome OS:n kanssa, niin vaikka niin kuin se lupaus on siitä, että raudalla ei ole mitään väliä, niin jos sä nyt oikeasti haluat, että ihmiset pysähtyy ja katsoo sitä, niin siinä pitää olla niin kuin messurautaa ympärillä. Mm. Eli niin tavallaan se muutikin. Tässä niin kuin, että, niin kuin, että vaikka niillä on niin kuin esitellä tämmöisiä niin kuin disposable suunnilleen läppäreitä, että tämmöistä halpaa paskaa, niin okei, sille, että me voidaan tehdä tämmöistä isosta. Me voidaan laittaa siihen tämmöinen näyttö, jossa on kosketus, vaikka ei siinä nyt niin kuin sillä kosketuksella ilmeisesti nyt hirveätä edes tee. No siis no, tökkiä sen verran, että niin kyllä se varmaan ihan mielenkiintoista olisi niin kuin kokeilla tätä. Ehdottomasti. Ja on se siis ylipäätään, siis se läppärikin on semmoinen statusesine, että kyllä jos menee lasipalatsin kahviloihin, niin siellä kyllä on kalliita läppäreitä niin kuin auki, ja ei niillä tehdä oikeastaan mitään, että ehkä Facebookia korkeinta kirjoittaa jotain. Mutta se on niin kuin, että minä olen kahvilassa, ja minulla on tämä kannettava auki, ja tämä maksoi 5 tonnia. En minä, mun mielestä se on ihan myytti tuommoinen, tai siis se on niin kuin menneen maailman niin kuin lumia toi, mutta niin kuin se, että niinku ihmiset niinku leveilisi niinku lavehkeilla. Siis se on niinku enemmän. No kyllä se ainakin isossa maailmassa on Jenkeissä, kun tulee, jos tulee uusi iPad, niin kyllä ihmiset on hyvin tarkkaan katsoa, että mitä se tehdään. Musta se niinku enemmän musta se kai siinä on sitä, että niinku tässä näin, että niinku ihmiset nauttii siitä, että niillä on niinku hyvä. Et siis se on niinku itselle. Siis se, että niinku jos se niinku arvostaa niinku hyvin tehtyjä juttuja, niin se on niinku, että niin toi on niinku mun mielestä siinä mielessä nimenomaan hyvä veto. Että jos ne oikeasti niinku haluaa, että niinku jengi niinku kuuntelee, niinku, että ne, jotka niinku kiinnostuneet keskustelee ja kehittää ja tekee päätöksiä ja muuta, että jos ne haluaa niinku kuunnella, että mitä on niinku Chrome OS, niin se, että jos on tunget sen semmoiseen niinku sataisen niinku muovilätkän sisään, näihin ei se kiinnosta ketään. Että niinku tavallaan toi on niinku semmoinen, että jos niinku niillä tyypeillä, niin niinku kaikki käyttää niinku työkseen koneita, jotka on niinku tota viimeistelytasoa, tota hintatasoa, niin silloin niin automaattisesti niin se huomio kiinnittyy siihen määrähän asiaan, jos sinulla on tämä Chrome OS, joka maksaa sataisen. Joo, ja siis musta tuo on hyvä veto just noista syistä. Ja etenkin se oli hyvä veto, että ne ensin toi markkinoille sen niiden oman halvan läppärin. Koska jos se olisi toisinpäin, niin sitten se niin koko juoni olisi hukassa. En mä tiedä, onko tämä vähän niin kuin semmoinen demo esine, niin kuin toi on, jo. Microsoftin Surfacekin alkaa ole. Että mä kävin muuten hiplaamassa sitä verkkokaupassa. Noniin. Se oli tota Surface Prota. No, voiko sillä tehdä jo muutakin kuin katsoa karttaa ja valokuvia? No sillä Prolla just pystyy, mutta Okei, mitä sillä pystyy tekemään? Siinä on se täysversio, mutta siis täysversio vinkkarista vai? Joo. Okei, no niin, no se kuulostaa jo jollain tasolla järkevältä. Mutta sellainen, mitä niinku hiplasin sitä, niin siis ei se tuntuu pienemmältä, mitä niinku kuvissa noista arvostelussa on saanut niinku kuvaa. Ja se pintanäppissä on ihan vinkeä. Mutta tosiaan, kyllä mä sitten mieluummin läppäri hankin, kun se on Surface Pro. Mutta sellainen, se tuntui laadukkaalta ja hienolta ja sellainen niinku jämerältä ja ei tosiaan liian isolta, niin kuin jotkut oli kommentoinut. Joo. Siinä. On se, siis kuulemma sille, että sitten kun sitä rupeaa, niin kuin, jos sitä niin kuin ottaa ihan niin kuin käyttöön, ja sitten yrität niin kuin pitää sitä kädessä silleen samalla tavalla, kuin on tottunut pitämään tabletteja. Niin Surfacea. Siinä se kuulemma aika lailla nopeasti huomaa sen eron, mutta varmaan niin sä puhuit Surfacesta. Miten mä sekoitin sen tuohon siihen Big Ass Tableen? Niin, joka on se sen takia mä olin hämmentynyt. Niin, se nimihän oli, se on Surface. Big Ass Tablein nimihän oli aluksi Surface. Se on, no niin, ilman kuin mä sekoitin. Joo, niin, näinhän se oli jo pahoittelut aikaisemmista kommenteista, jotka nyt tuntuvat itsestäni ulostuttavan pöljiltä. Mutta mä mietinkin, hetkinen, semmoinen iso pöytä, pidät sitä kädessä niin kuin tablettia. Ei, nyt ei kyllä toimi. Mutta tämähän oli nauhoitus, niin sä voit leikata sun pöljän kommentti pois. Ei kyllä, tää on äänitettyä liveä. No. Mutta tämä oli 1300 taalaa ilman mobiiliverkkoja, 1500 taalaa tai 1450, eli niin kuin jenkkiveroineenkin yli 1500 niin kuin LTEn kanssa. Sinällään minusta tuossa niin Chrome Pixelissä nyt on niin kuin hienoa, että, siis, että niin kuin, huolimatta siitä, että se on nyt niin kuin aivan liian kallis niin kuin Chrome OS-koneeksi, niin se, että ne näyttää sille, että vittu, me osataan tehdä niin kuin läppäreitäkin ihan tosissaan. Ja se sitten se, että niinku siinä on toi LTE, mikä on niinku edelleen niinku ihan käsittämättömän harvinaista, niinku ihan oudon harvinaista läppäreissä, että niinku niihin saisi suoraan löytyä simmit sisään. Et toki löytyy malleja, mutta niinku sille, että tämmöisessä niinku valtavirtamyynnissä niin ei ole. Ja sitten tietysti yksi, mikä täytyy muistaa Chromebookeissa, on se, että ne on suunniteltu silleen, että ne saa, mä en muista, onks niissä ihan ekoissa, niissähän oli akun vieressä oli semmoinen vipstaakkeli, josta väänsit, niin se oli niinku murrettu se sen lukitus, mutta näissä myöhäisemmissäkin mun käsittääkseni se on ihan niin kuin yhden tai kahden askeleen juttu, että sä saat sen jälkeen asennettua siihen ihan mitä vaan, että jos sä haluat tästä tehokkaan vaikka Linux-koneen, missä on kosketusnäyttö, niin se onnistuu kyllä, ja sitten jos rupeaa miettimään siltä kannalta, tai jos vaikka häkin tossaa sen, niin eihän se sitten enää ole kauhean kallis. Mä en tiedä sitten, toisaalta niin, jos ne olisi tehnyt tuon samaan koneen, ja sitten unohtaneet tuon, niin kuin tuommoisen, kun tuossa on niin kuin se pöljyys, että toi on niin kuin, vaikka se on niin kuin tosi tarkka, niin se ei ymmärrä semmoisia, niin kuin, käsittääkseni semmoisia niin kuin erilaisia resoluutiomoodeja, niin kuin esimerkiksi toi, se mikä se on se MacBook tekee silleen, että sä voit niin kuin, emuloida jotain tämmöistä niin kuin normaalia tarkkuutta tai sitten niin kuin valita silleen, että sulle mahtuu niin kuin hirveästi pientä kamaa ja muuta. Mutta niin tavallaan, jos olisi unohtanut tavallaan tuon näytön kaikki hivistely, tehneet hyvän näytön, ok, ehkä niin kuin ihan niin kuin normaali resoluutio ollut vaikka sen kosketuksen. Ja niin kuin pumpanneet sitten sen loput rahat vaikka akkuun, koska nythän toi ei ole niin kuin tuon akkukesto johtuen. Se oli aika näytöstä. Huono, onko se 5 tuntia, niin. Ja sitten kun jos valmistaja lupaa 5 tuntia, niin onko se 4 vai 3? Et mulla on yksi läppäri, ja työläppäri, missä luvattu on 4, mutta mun mielestä se on kuin 2,5. Niin, Googlen lupauksista ei ole, silleen, ei ole vielä semmoista niin kuin kokemusta, saattaa ihan hyvinkin olla, että niin kuin yllättää, mutta tuota, silleen, että niin kuin olisivat lähteneet siitä, että okei, tässä meillä on niin kuin läppäri, pääset sillä 4G-verkkoihin, akku kestää 10 tuntia, niin toi hinta, niin sen jälkeen niin kuin porukka olisi sille ollut niin kuin ihan eri moodilla. Että nyt siinä on tavallaan sitten, että katsokaa nyt tässä tämmöinen hieno näyttö, jolla sen, että nyt loppujen lopuksi että ei oikeastaan tee yhtään mitään. Mutta edelleen mä niin kuin uploaderaan kyllä niin kuin sinällään tuolle yritykselle, että niin kuin lähtevät etsimään sitä niin kuin enemmän tosissaan, että niin kuin tuntunut vähän semmoiselta niin kuin himmailulta tuo Chrome OS tähän. On jo, ja siis se akku nimenomaan pitäisi olla just tässä Chromebookissa on hyvä, koska niin kuin, jos ne mainostaa, että sun datat on pilvessä, että sun ei tarvitse kantaa levyjä tai kiintolevyjä mukana, mutta sun pitää kantaa saatanasti sähköä mukana ja sähköpiuhaa sitten. Mm. Niin tässä just se konsepti olisi vahvempi, jos se akkukin olisi vahvempi, että sitä se kyllä kaipaisi. Kun jännä sille, että minkä takia kukaan ei niin kuin tee semmoista niin kuin korkean profiilin läppäriä, jos joka niin kuin nokittaisi kaikki muut akkukestossa silleen 6-0. Siis silleen, niin kuin, että pumppaisivat ihan niin kuin rahaa vaan siihen, koska tässä niin kuin olisi hyvä sauma, koska niin kuin tuosta voisi niin kuin noi Core i5-set tiputtaa niin kuin heti pois. Mun mielestä HP mainosti jo viime vuonna, että vuorokauden kestävä akku niin kuin työläppäriksi. Ei. Kuka? HP. 24 tuntia joku Elite Bookki. Enpä sitä nähnytkin. Se oli viime vuonna ja mainostettiin, mutta en tiedä, onko se... Painaa 17 kiloa. Niin, ja sitten se voi olla semmoinenkin. Semmoinen. Murikka. Mutta joo, ihan kiintoisaa. Ja se, siis se, mikä on herättänyt tuossa, mikä mullakin oli vähän tuolla, niin toi näytön kuvasuhde on vähän sellainen, että no se on suunniteltu verkkokäyttöön, mutta mulla tietysti... Läppäri tai ylipäätänsä mikä kone, mitä tahansa, niin siinä on aika paljon mediakäyttöä, niin toi on vähän erikoinen, jos rupeaa jotain leffaa tai muuta katsomaan, koska siis paljonhan surffailu, ainakin minun surffailu, huomattavan iso osa ajasta on videon kattomista. Niin, sinänsä, mutta siis kyllä siitä nyt varmasti näkee. Että ei siinä mitään. Mutta sitten... Tuosta tuli, joo sori, mä en tiedä sanoa mä äsken, mutta siis silleen niin kuin jännä, että kun luin tuosta niin kuin paljon arvosteluja, niin silleen niin kuin kaikki sanoo, että joo, että tämä on niin kuin semmoinen, niin kuin, tässä päin niin kuin tämmöinen uutuus, mikä niin kuin kaikkien niin kuin tulisi haluta, mutta kenenkään ei pitäisi ostaa. Niin, niinhän se vähän tahtoo olla. Paitsi mutta, Jeff Jarvisin, koska Jeff Jarvisilla on nykyisin... moraalinen oikeus, tai siis velvollisuus ostaa aivan kaikki, mitä Google tuo. Ja. Hän varmaan ostaa myöskin Google Glassin, jonka käyttöliittymää on nyt demottu. Joskin mä katsoin tuota videota jonkun aikaa, en mä sitä kokonaan jaksanut, kun ei siinä nyt ollut mitään sen ihmeempää, niin se ei kertonut sitä minusta kaikkein olennaisinta kysymystä, eli sitä, että miten sä oikeasti näet sen käyttöliittymän. Siinä oli vaan niin kuin se, että tämmöinen käyttöliittymä tässä rinnalla on, mutta tota noin, eihän se tietenkään noi ole niinku tossa, että se heijastaisi sen. Jotenkin vaan se, että mitä on nähnyt Sergei Brininkin käyttävän sitä noissa konferensseissa ja muissa, niin sehän selkeästi niinku katsoo ylöspäin semmoista pientä näyttöä, joka siinä on. Mm. Se oli semmoinen toi The Virgin, tämä Josh Topolski, niin sitä kokeilin, niin sitten siitä vaan niinku, kuvia siitä, just kun se käyttää sitä, niin siis se... Aika monet niin kuin vähän irvailee tolle, että niin kuin se seuraava, kun Google-jengihän meni siis silleen nyt ollut näissä haastatteluissa ja muissa, niin niiden semmoinen niin kuin vahva teesi on vähän samaa kun oli tuossa, kun ensimmäiset niin kun nämä uudet Windows Phoneit tuli, tämä Windows Phone 7 Series 7, että tuota, niin ikään kuin tämmöinen niin kuin kännykän tuijottelu, käteen tuijottelu olisi jotenkin ongelma. Ja sitten niin kuin Windowsilla oli se, niin kuin se Live Tile, että sä vaan vilkaset sitä. Ja sitten tuota, näillä on nyt se, että okei, että sä niin kuin tuijotat sitä laitetta kädessäsi, niin se on jotenkin niin kuin huono juttu. Että nyt okei, niin kuin, että meidän pitää vapautua teknologiasta, niin sitten toki vaan niin kuin huvittavaa näin, että niin kuin sitä julistaa äijä, jonka niin kuin naamaa on kiinnitetty tietokoneen, että tuolta, joka on niin kuin silleen selvästi niin kuin poissa olevan näköisenä aina tuijottaa sinne oikeaan yläkulmaan. Tässä on just tämä dorka-efekti, että tuijotat oikeaan yläkulmaan, että mitä toi tekee, että jos sä teet jotain kännykällä, niin sä näytät, että sä teet jotain, että sä joko näpytät sitä, tai sit sä nostat sen korvalle, kun sä puhut. Niin, sen takia jotkut varmaan karttaa Bluetoothiakin, koska niinku, jos mulla on, mä niinku harvemmin, niin itse asiassa mulla on mikkikin vähän rikki Bluetooth-headsetissä, mutta joskus kun puhuin siihen, niin kyllä se niinku alkoi jengi kääntää päätä, että mä yhtäkkiä sanon, mä kuuntelin vaikka musiikkia, sitten tuli puhelu, mä vastasin, sanoin, moi! Se jengiä kääntyi mun ympärillä niin minuun päin katsomaan. Sitten mä rupean, niin, joo, ei, tässä kaupungilla olen, ja sinne ymmärtää kyllä, että mä puhun nyt siihen. Tuosta semmoinen havainto, niin toi Bluetoothissa oli se, että kun se oli niin kuin toisella puolen päätä, eli niin kuin toinen puoli katsojista, niin kuin ei nähnyt, että sä teet jotain. No mulla on itse asiassa stereokuulokkeet. Niin joo, mutta niin kuin se, että nyt niin kuin mitä Bluetoothin kuulokkeiden piti olla, tai siis näiden headsettien toispuoleisten, niin nyt kun jengi kuuntelee musiikkia kännykästään, korvanapeilla, ja siinä on se mikrofoni vähän niin kuin automaattisesti. Niin nyt huomaa niin kuin sen tosi paljon, että niin kuin jengi kävelee kaupungilla ja puhuu puhelimeen. Ja se ei tunnu enää oudolta, koska niin kuin niistä näkee niin kuin selvästi, että okei, niillä on nyt niin kuin napit korvissa. Okei, että niin kuin ne ei nyt ole hulluja. Joo, ja mulla on nämä niin kuin järeämmät kuulokkeet, joissa on toi handsfree-ominaisuus samassa, niin mulla näkyy selvästi, että mulla on kuulokkeet korvalla niin kuin pitemmänkin matkan päästä. Ja sitten mä jossain vaiheessa otin ihan vaan tavaksi, mä oon varmaan sanonut, että joskus aikaisemminkin, mutta sen, että jos mulle tulee puhelu, niin vaikka mä voisin kliksata sen siitä handsfreeistä puhelun päälle, niin mä otan puhelimen käteen siksi aikaa, kun mä sanon justiin se moi. Ihmiset kääntyy kattoon ja näkee, että mulla on puhelin kädessä. Asia on sillä niin kuin välittömästi selvä. Ja sit mä voin laittaa sen puhelimen pois. Se on sama, mutta sen takia, että mulla on nyt on niin kuin tommosia perusnappeja, niitä menee rikki sillä tahilla. Että mulla on yleensä niin kuin käytössä on 4 semmoset niin kuin ihan perusnapit. Niin aina jostakin niistä niin on rikki se mikkinä, niin mä otan aina sen puhelimen käteen. Mä en ole koskaan ihan varmaan, että kumpaan mikkiin mä puhun, mutta mä aina puhun varmaan vuoksi aina molempiin. Niin, se on just sellaista, minkä signaali antaa. Että tätä tuossa Twitissä verrattiin niin Google Glassia, että jos niin silmäilee tuonne oikeaan yläkulmaan, niin tuohon Segwayhin, että antaa semmoisen dorka-efektin itsestään. Että sehän oli kulmaa, että on vieläkin ihan toimiva, että konsepti tai laite, että seisoo sen päällä ja se kuljettaa sua eteenpäin. Ja ne aikoinaan puhuu, että kaupunkia suunnitellaan tämän Segwayn mukaan. Mutta silti ei se sitten yleistynytkään, koska se näytti niin dorkalta. Se maksaa niin monta tonnia se vehe. Niin se maksaa ja se näyttää niin dorkalta. Suomessa se, että varmaan, mä en tiedä, kun se on täysin epäyhteensopiva niin kuin aika monen maan niin kuin lainsäädännön kanssa. Se et saa ajaa sillä missään. Niin ja sitten sekään ei auta, että se sen firman omistaja ei ole itsensä hengiltä semmoisella. Sinänsä traaginen tapaus tietysti, mutta kieltämättä minunkin reaktioni oli hieman samantyyppinen kuin Erkan juuri äsken. Tämä just niin, että jos Google Glass-käyttäjät on semmoiset, että ne kävelee niin kuin zombiena, silmät pyörii päässä, sitten ne ehkä puhuu höpöttää välillä itsekseen. Ja just, että ne ei keskitty johonkin niin, outoon. Niin pari tik-liikkeet näin, millä ne ottaa kuvia. Niin, että mikä tää? Niin, se on, mutta toinen asia. Oliko tuossa Vergen jutussa, mä en ehtinyt lukea sitä, oliko siinä tota noin, siitä, että miten sitä käytetään. Tuossa demottiin puheohjausta. Okay glass, niin se okay. Niin kun, joo, okay. Se on ihan kauhea idea. Ja okay. Sitten siinä oli hipaisu sillä kyljessä. Okei, okay, siinä on, okei. Okay. Mutta okay, niin, toi on niin semmoinen, että toi on jotain niin vaikeeta, että niin kuin, et mä oon ihan valmis dumaamaan sitä niin kuin ihan niin kuin täysillä näin niin kuin tässä nyt tässä vaiheessa. Se näyttää niin kuin torkalta ja mä niin kuin koska niinku toi ei ole missään mielessä vielä sitä, mitä niinku ihmisten niinku kannattaa niinku ostaa, mutta mä en niinku epäile sitä, että eikö niinku jossain vaiheessa tuosta tulee semmoinen tulee niinku erkos siis versio, mikä on ihan oikeasti niinku elinkelpoinen. Niinku pelottavin juttu tässä on just tämä videomahdollisuus, että nauhoitetaan ja jaetaan tosi helposti ja nopeasti ja ajattelematta, ja live-videotakin pystyy lähettämään, niin jos YouTube on tehnyt kaiken näköisiä, mitä onkaan tehnyt, niin mitä nämä sitten tekee? Että ei mene kauankaan, kun joku sotilas pistää tämmöisen päähän ja saa live-lähetyksen sitten Afganistanista tai Irakista. Ja, tai joku kouluampuja. Tai kouluampuja, joo, Breivik päivittää Twitteriin, että hei, seuraa mua uuttojilla Google Glass kautta tai jotain. Mitä tahansa raiskauksia tai tappoja tai muita, niin tulee niin kuin, se määrä, että ruvetaan jakamaan niin kuin varmaan aika paljon tulee, että se Googlen pitää sitä YouTubea kyllä ruveta hallinnoimaan oikeastikin. Että. Siis Erkka, sullahan on silmälasit, eikö ollut? On. Onko Juhalla silmälasit? Ei. Se vaan tuli heti, kun mainitsit ton hipasupinnan tuossa kyljessä. Tiedä Erkka, olet ehkä, en tiedä, oletko yhtä huono kuin minä silmälasien käytössä, mutta mä oon huomannut, että jos minun tai kenen tahansa käsi on niin kuin 30 sentin etäisyydellä missään vaiheessa laseista, niin ne on ihan lähmeiset sen jälkeen. Mm. Niin toi, että se käyttöliittymä on osaksi lasien kyljessä, niin se vaikuttaa mun mielestä ei-käytännölliseltä. Tuossa niin kuin yksi on tuossa niin kuin semmoinen iso vaikea. Niin tämmöisten silmälasia käyttiin kohdalla on siis se, että okei, tuonne ilmeisesti jotenkin saa niin kuin siihen laitettua vähän niin kuin päällekkäin, mikä nyt on ihan hanurista. Kaikki tietää, että niin kuin kaksien lasien käyttäminen ei ole koskaan niin kuin fiksua, vaikka ne olisi kuinka kevyet ne toiset. Ja niin kuin se, että niin kuin, se on kuitenkin jotain niin, kuin niin henkilökohtaista useimmille. Esimerkiksi niin kuin minä, joka niin kuin käytän niin kuin aina pari vuotta siihen, että mä etin niin kuin uudet kehykset näin. Niin mulla olisi niinku tosi vaikeaa pitää semmoista niinku integroituja vermeitä päässä, mutta en tiedä sitten. Mä melkein toivoisin, että voisi tehdä toisinpäin, että voisi pitää kehykset, mutta vaihtaa linssit. Anteeksi, miten? Kun munkin täytyy päivittää laseja ihan heikentyvän näköni takia niin joo, muutaman vuoden välein, niin mä mielelläni pitäisin kehykset. Kolme kertaa vaihan. Keskimäärin pystyy linssit vaihtamaan ennen okay. Hajoaa noin kehykset lopullisesti. Mutta mulla on hajonnut aina kehykset ensin, mutta mä oon ostanut aika halpoja kehyksiä. Mutta mä en tiedä sitten, niinku, mä en ihan varma mitä mieltä mä oon. Tällä hetkellä mä oon sitä mieltä, että tää on niinku ihan typerää roinaa, mutta odotan mielenkiinnolla tulevaisuutta. Musta on lysti demo, ihan samalla tavalla kuin se Xbox seinä härpäke. Musta on ihan hienoa, että tekevät ja kokeilevat. Niin. Katsotaan, ehkä siitä joku päivä tuleekin jotain. Mutta kyllä mä niinku todellisuuden päälle ja siis mielellään kuin hoodin, missä ja siis tietoa ja mun heltti. Mutta siis täytyy muistaa, että eihän Googlekaan ole missään vaiheessa ollut myymässä tätä niinku kuluttajatuotteena, vaan päinvastoin on sanonut, että joo, että tämä on vielä buginen, tämä tulee olemaan buginen vielä varmaan vuosia. Tämä ei ole valmis käyttöön. Miksi se ilmoitti, myös ei-devaille? Niin. No niin, ne rupeaa kyllä myymään niitä, mutta silleen, että ei ne markkinoi niitä semmoiselle keskivertokuluttajalle. Yksi semmoinen, missä niinku tuommoiseen voisi ehkä lähteä, niin se, mua kiinnostaa hirveän paljon tämmöiset niinku, autoon tämmöiset niinku HUD-ratkaisut tai muuta. Mutta siis niinku auto on jotain, mihin ei kannata niinku mitään integroida, mitään hienoa. Siis ei mitään kosketusnäyttöä, ei mitään navigaattoreita, ei oikeastaan yhtään mitään, koska ne vanhenee niinku ihan liian, siis jos sä laitat autoon jotakin, niin sen hinta on ensinnäkin autoveron takia ihan niinku turbokova. Että jos sulla on, itse asennat 300 euro radion siihen, niin se maksaa 300 euroa, mutta jos sä ostat sen silleen, sillä on niinku autosta niinku se, niinku jos auto ostat uutena, niin se 300 euro radio maksaa yli 600 siellä. Ihan vaan veron takia. En tiedä täsmällisiä lukuja, mutta suuntaan on tuo. Niin. Ja plus, jos se on integroitu, niin jos se ei olekaan hyvä, niin se et voi vaihtaa. Niin tavallaan niin kuin tämän tyyppiset lasit niin kuin semmoisena niin kuin, lisää info jotakin, että ne juttelee sen auton kanssa tai siinä jotakin navigaatio saisee tai jotain muuta. Niin se on yksi paikka, missä mä voisin pitää tuommoisia, niin olisi tuota autossa. Niin. Mutta siis tota, se firma, joka sen pinnan on siihen kehittänyt, niin se on jo aloittanut noita piilolasia kehityksiä. Siinä nyt varmaan kestää miljardin vuotta ennen kuin ne on olemassa, mutta sitähän oikeasti hudisilmillä, eikä kukaan näe, että sulla on. Ja kyllä mä siis uskon, että siis semmoinen... Miljardin vuotta on aika kauan. Niin, saa odottaa. Kyllä seuraavat dinosaurukset, kun ne tulee uudestaan, niin niillä on sitten Google-piilolinssit. Mutta tota, kyllä mä siis uskon, että, semmoinen, että se datamalli tulee sitten joskus myöhemmin, mutta että aluksi tulee vaan näin videojakoiminen ja muu. Mutta kyllä mä mielellä ottaisin semmoisen jonkun heads-up display niin kuin kaupungille, että se ilman, että näyttää sen dorkalta. No jos vaikka Henrik tulee vastaan, niin se tunnistaisi, niin kuin, se lukisi sun kasvot ja sanoo, että tämä on Henrik, sinä tunnet tämän siitä ja siitä, sä antaisi tietoa siitä. Se voisi olla ihan, HSL:n kanssa se voisi olla ihan näppärää, että sä näet sen minuuttimäärän raitiotievaunuun tai bussiin. Näet siinä, kun sä oot jo menossa sinne päin, eikä tarvii silleen arvuutella. Ja ylipäätään niin kuin jotain dataa, mitä haluaa, just vaikka suunta, seuraavaksi tonne, seuraavaksi tänne. Siinä, niin kuin, siinä tullaan niin kuin siihen, että niin kuin, siis se, et, niin kuin, toi on helppo niin kuin, haaveilla siitä, että sulla on näyttö, joka näyttää kaikkea, mitä sä haluat. Mm. Mutta siis se on niin kuin, todella on vaikea saada aikaa siis semmoinen sovellus tai käyttöliittymä, että sä saat niin kuin, siihen... pyydettyä sen oikeanlaisen datan. Ja sitten se todennäköisesti just mainostaisi jotain, koska... Se on Google. Että sitten tosiaan siellä tulisi väliin jotain planssia, kun mä meen metroon, niin... Niin. Osta makkaraa! Käypä RL hakee kahvit ennen metromatkaa. Ja... Siinä mielessä niinku semmoiset älykellot voisi olla niinku se steppi ennen älylaseja, koska niinku siinä pitäisi niinku saada semmoiseen pieneen tilaan simppeliä, todella niin kuin silleen, huonolla tai semmoilla niin kuin haasteellisella käyttöliittymällä jotain niin kuin nopeasti vilkaistavaa. Jos se niin kuin lähtee niin kuin silleen, osoittaa niin kuin hyödyllisyytensä kellotasolla, niin sitten niin kuin ehkä voisin olettaa, että niin kuin lasitasollakin näin. Mutta. Ja kaikkea dataa. Nythän puhutaan myös termeistä gamification, että kun kaikki tehdään niin kuin pelitetään, tehdään pelimuotoa kaikki työtehtävät ja muu. Ne on se hienoa, että mulla on joku health bar siinä omissa silmissä ja sitten joku vaimon pinna siinä, että nyt sä oot taas myöhässä ja sitten se loppuu se pinna. Ja sitten voisi olla semmoinen injektio, että sitten jos sä teet niin huonosti, että se health bar menee nollaan, niin sitten se myrkyttää sut. Mutta toinen kysymys on tavallaan myös se, että keksittekö mitään semmoista niin kuin dataa, mitä niin kuin oikeasti pitäisi olla koko ajan silmillä? Kello. No se tietysti riippuu ihan sitä, mitä on tekemässä, että jos joillain ammattialoilla voisi hyvinkin olla. Niin, joo, ammattikäytössä niin kuin totta kai löytyy aina kaikkea. Mutta jos tästä ei tule mitään, niin ei tullut myöskään Soneran yrityksistä ruveta rajoittamaan mobiiliskypeä. Sanovat, että joo, ei. Ei, mehän me sitä semmoista sanottukaan. Niin, tämä on klassinen näyttä. Ei me mitään semmoista sanottu. Mutta joo. Mä nyt tästä ihan saan ihan tolkku, että mitä ne meinaa sitten tehdä, mutta kovasti ne pistää porukkaa pihalle. Mutta se on ihan vaan heidän omaa syytään, kun eivät ole perustaneet yrityksiä ja menestyneet. Mutta ehkä nyt on paras uutinen tämä, että kännyköiden VoIP-puheluja ei nyt olla pistämässä eri hinnoittelu. Oliko teillä jo 4G-liittymiä tai LTE-liittymiä? Joo, mulla on 4G, 50 sisään ja jotain ulos. Onko, huomaako eron? Joo, siis silloin kun isoja määriä ryöpsähtää dataa, jotain vaikka podcastia, imaseja tai muuta, niin huomaa. Mutta siis nämä muuthan on tehty niin kevyiksi, nämä muut sovellukset ja nettisivujen lataamiset ja muut, niin ei huomaa. Ja sitten jos mä pistän tämän jakamaan niin vaikka läppärille tai iPadille verkkoa, niin kyllä se on niin Galaxy S2 nopeampi, mitä joskus sitä käytti. Niin, niissä huomaa, mutta mobiilimaailma ei vielä, niin ainakaan kännykkäsovellukset siis, niin tarvii noin paljon kaistaa. Että joo, ja sitten niin kuin mä katsoin just tuossa, niin kamerilta katsoin tuon miltä näytti Netflix 4G yli. Niin tavallaan Netflix on antanut niin hyvin sen, että kyllä se niin kuin lähti nopeammin, mutta sitten niin kuin se ero oli loppujen lopuksi niin pieni. No siis joo, varmaan se on, jos on vaan mobiilinettiä käyttää mokkulaa, niin silloinhan se varmaan on aikamoisen kova. Mutta joo, mutta se silleen taas, että niinku ne, jotka on niinku hankkinut sitten niinku ihan niinku kotiinsa niinku reitittimissä on kiinni ollut mokkulaa tai niinku tietokoneissa ollut kiinni, niin ne on kyllä ihan kehunut, että tuota, kyllä niinku, nyt se alkaa olla sitä, mitä niinku mokkulaa puheita on ollut niinku viimeiset vuodet. Että. Joo, siis kyllä mä varmaan, jollei mulla olisi nykyisin oikeata nettiä täällä, tai siis lankanettiä, ja vaan olisin pystynyt jatkaa 3G-menolla, niin kyllä mä varmasti olisin upgradeannut 4G:hen, koska minä nyt rohkenen yli olettaa, että minä asun LTE-alueella. Mm. Joo, mulle toi on nyt vähän niin kuin överi tällä hetkellä, mutta ainut on tosiaan sitten, jos ollaan jossain ja on läppäri mukana tai muut iPad, niin sitten mä voin niin kuin pistää ton jakamaan sitä nettiä ja se on sitten niin kuin nopea, mutta mikä? Ihan pelkästään kännykkäkäyttöä, niin ei. Paljon se maksaa? Mulla on kytky vuoden määräaika, niin se on, että mä maksoin puhelimen könttänä, mutta kyllä mä tietysti siinä kytkyssä maksan jotain siitä varmaan. Niin oliko se 24 kuukaudessa? No siis ei ole paha. 4G? Joo. Eikö se, no on se aika kova kyllä. Sonera, joo. No on se niinku 3G:hen verrattuna, mutta jos miettii niinku hiuhanettia, niin ei se niin pahaa. Ei se mahdoton, joo, ja mulla oli edellinen kännykkäliittymä, oli kalliimpi ja hitaampi. Niin jos sä olisit sanonut 50, niin mä en olisi ollut yllättynyt. Silloin mä en olisi sanonut, että joo, ei ole paha, mutta siis en olisi ollut yhtään yllättynyt. Ja on siis sanottu näin, että tuossakin kaveri hankki sen 4G:n silleen, että kun se asuu semmoisella alueella, että niinku sen pitäisi maksaa tonneja, että se saisi piuhan sinne, niin mä voin maksaa. Sille on niinku ihan mikä tahansa niinku halpaa. Että tuota. Joo. Yksi työkaveri hankki jotain sovelluksia Android-kännykkää, että se näkisi jotain Barcelona-otteluita suorana niinku ennen, kun se oli itse jossain liikenteessä ja johonkin jalkapallohullun johonkin treeneihin menossa, niin että se näkisi pukusalissa sen pelin päättymiseen ennen omaa peliänsä ja muuta. Niin silloin 2 megabit, se päivitti 2 megabittiseksi nopeuden ja se riittää kun mä videoihin loistavasti. Joo, niin riittää. Niin toi 50 on niinku mobiilissa vielä, että ne sovellukset ei käytä niin paljon. Että. Mutta jos kukaan ei käytä sitä, niin käyttääkö kukaan Galaxy S4? No, ei vielä, mutta ehkä myöhemmin tässä kuussa. Onko siitä mitään hajua, että mitä se pitäisi sisällään? Tämä jotenkin taas, nyt se on vuorostaan korealaista, mutta kuitenkin tämä, näiden markkinoinnin, tämä on niin kuin sama kuin toi Sonyn niin kuin japanilaiset, niin musta myötähäpeä, että Ready for Death Show ja maaliskuun 14. päivä tulee jotain. Ja yrittää apinoida Applea. Joo, on tuossa, no hei, jos lähdetään niin kuin tältä niin kuin Apple-linjalta näin, että niin kuin niillä yleensä aina kutsussa niin on niin joku tämmöinen huono sananleikki, ja sitten siinä kuvassa on niin joku vihje, mutta onko tuossa nyt mitään vihjettä? Niin on niillä kyllä vähän kökköä kyllä viimeisimmat, että se 4S oli Let's Talk iPhone. Niin sitten tuli Siri. Sitten tuli Siri, ja sitten vitosessa oli tota, oliko siinä vai kun kausia? Eikö se ollut joku niinku, mikähän se oli? Siinä oli joku tommonen, eikö se oli vaan se, joo, siinä oli vaan se vitosvarjo. Ja siis mä en, niin olikin, mä tiedän, joo, että joo, minä olen yleisön mielestä suuri Apple-vihaaja, mutta siis minusta ihan näin niin kuin ympärille katsoen ja huomioiden ihmisten reaktioita, niin ei ne Applen keynoteit enää ole samanlaisia rockikonserteja kuin ne oli. Ei ne musta tuntunut olevan ihan samanlaisia rockikonsertteja Jobsin loppuaikoinakaan. Että. Ei. En mä niinku koskaan niistä niinku sitä niinku semmoista niinku, niin kuin mitään niin kuin räiskyvyyttä ottanut. Niin kuin niissä yleensä vaikka ne on ollut niin helvetin hyvin harjoiteltu. No niin, niin mutta, mutta siis niissä on ollut se, että jengi jonottaa pitkän aikaa. Ja, no tämä, siis mä seurasin niitä silloinkin, kun mä tiesin, että no en mä kyllä mitään noista osta, mutta yleensä näillä on helkkari hyvä show, että kyllä mä sen haluan nähdä. Niin, itse asiassa show tuli paremmaksi vaan siinä tietenkin, kun siellä oli yleisö täynnä faneja ja se show, niin kun se kantoi vuosia sitä legendaa siitä 2005 iPhone-esittelystä. Ei, mutta silloin, oli se sitä ennenkin. Kaikki, ei, mutta jos oikeasti niin katsotte niitä, niin eihän niissä niin koskaan, eihän, ne on niin ainahan ne on niin tosi minimalistisia. Ne on minimalistisia, mutta kuten sanottu, siis se nimenomaan hyvä show tulee siitä, kun se, ne oli niin viimeisen päälle niin hiottuja. Et niin taas sitten jos katsoo, niin mitä tuossa niin monet puut vetää, niin sitten ne vetää niin semmoista, niin just semmoista niin sirkuslavalla meininkiä. Että, niin joo, mutta ennen sitä omaa linjaa hänen tekeekin. Ja niin. Mutta tota, mitä veikkaatte tuohon S4:een, niin mitäs se niinku olisiko siellä jotain uutta jännää? Siinä on 8-ytiminen prosessori ja siinä on 17 megapikselin kamera. Ja 13 on huhu. Ja tota, sitten siinä on 16 tuuman näyttö. No siis sinä olette, siis tota, niin kuin huujen perusteella 8-ytiminen Exynos-suoritus, mitä ikinä se tarkoittaakaan, 13 megapikselin kamera, mikä menee vähän, hyvä kysymys, että meneekö vähän yli, mutta Super AMOLED 5-tuumainen näyttö, mutta toi, mikä se oli se joku valmistaja teki sen, lähti sille linjalle, että ne lähti suurentamaan sitä nyt tätä kennoa, ja se kenno on HTC. Niin, mikä? HTC. Joo, siis se joo, kiinnostaa ihan tosi paljon, että mitä ne se on aikaa. Joo, koska ne vähensi megapikseleitä 4 ja tota, ne sanoi, että se on niinku, niin, no paremmat pikselit nyt, eikä tota, ei se määrä vaan laatu. Saa nähdä, meneekö läpi, koska tyhmät kuluttajat kattoo sitä megapikselimäärää, kun se on niin helppo numero. Niin. Se on helppo niinku, numero. Sekin, mitä ne lähti se HTC, niin niillä oli yksi se, että, niinku, että niinku, ei no oikein se 4 on vielä vähän, mutta siis se semmoista niin isopikselisten, isojen, isot noin, mitä ne on, sensorit, okay, niissä on, niin tulee se oma talousproblematiikka siinä, mutta, tuota, mutta se, että kun noissa että kun 13 megapikselillä, niin se aletaan olla jo aika isoissa tiedostokoossa. Että mutta toisaalta eipä noissa tuo tallennustilaa nykyisin enää mikään ongelmaa. No, siis sitten riippuu, että mitä se hyödyntää sitä, että niin se Nokia 41 megapikseli, niin se hyödyntää sitä kuvaa, niin että se, niin et siitä tulee sitten laadukas, mutta sitten taas, että jos se vaan kasvattaa se shaisse koko kuvaa, niin tota ei se ole hyvä. Että, ja HTC-konsepti kiinnostaa, että onko se niin kuin jonkun jäljellä oikeasti, ainakin niin ne väittää. Että. Mutta tämä Galaxy S4, niin jos nämä huhut pitää paikkansa, että siinä on teknisiä ongelmia, että se suoritin ylikuumenee ja crashaa, ja AMOLED-valmistuksessa olisi, niin että se valmistaminen on vaikeaa, että varmaan niitä joutuu, niin hukkanäyttöä tulee paljon. Niin, saa nähdä, mikä näitä saatavuus sitten on. Mutta luulisin, että Galaxy S4:n saatavuus pitäisi olla hyvä, että kuitenkin miljoonia myy. Mutta onko se niinku riippuu hinnasta. Tuleeko sillä mitään siis semmoista niinku niin jotain niin uutta omaa. Siis semmoista. Mä en tiedä, tuliko Galaxy S3 mitään. Ei siinä oikein tule. NFC-köhän siinä olisi ollut. Joo, ja vähän suurempia. Hei, sehän oli itse asiassa nyt, niin tota, eikö se Samsung lähtenyt ton Visaan kanssa? Etitäänpäs. Jos tuosta on yksi 8-ytimestä striimaa videota koko ajan tai rendaa, minkä sä voit jakaa sitten milloin haluat. Niin. Ja yksi hoitaa taustalataukset ja vähän niin kuin pleikkari. Joo, tota, ilmeisesti Visa on lähdössä tekemään tai on lähtenyt tekemään tämän Paywave-tekniikan kanssa ton Samsungin kanssa jotain yhteistyötä, että se voisi olla ihan kova. Eli siis tarkoittaisi käytännössä sitä, että tuota, se olisi semmoinen vähän niin kuin enemmän päälle liimattu tuota, kuitenkin niin kuin silleen softatasolla. No ei voi sanoa päälle liimattu, niin käsittääkseni siinä oli ihan softa. Eli tavallaan se, että se olisi niinku Visan kanssa yhteistyössä tehty mobiili tämmöinen NFC-maksaminen. Eli niinku näitä operaattoria ja tämmöisiä kysymyksiä siinä vähän ohiteltaisiin. Niin olisin kyllä ihan kiinnostunut. Se voisi olla kyllä. Vai ei sitä NFC:tä kyllä pahemmin mihinkään vielä käytetä. Jos toi näyttö on AMOLED, niin sehän on sitten vähän kehitystä, kun niillä oli Galaxy S3 taisi olla LCD-näyttö. Niin. Joo, ja se oli vielä se Pentile, eli se oli se vielä se niinku semmoinen niin. Teknisesti vähän aamistuksen ongelmallisempi malli. Että. Joo, et en tiedä, onko niistä näytös ottanut uusia askeleita eteenpäin. Se ei varmaan kauhean paljon isompi ole, koska niillä on se Note. Ja siis, mä oon nähnyt nyt noita Note-puhelimia aivan järjettömästi, kun on liikkunut kaupungilla. Että ilmeisesti ne oikeasti isot näytöt nyt vetää ihmisiä puoleensa, mikä on. No sitä on jo, ja sitten ihmiset just tosiaan, että se kynä on kuulemma hyvä, ja voi niitä pieniä niin kuin näyttöruutuja, että sieltä tulee se 4 neliötä, mihin voisit kynällä kirjoittaa niin kuin yhden kirjaimen seuraava, sitten tunnistaa yksi kerralla, ja että Androidissa oli tommosia jänniä. Mulla on tullut pieni semmoinen Android-kaipuu, kun mulla ei ole Android-laitteita tällä hetkellä mitään. Ei mitään, niin toi Google Goodness on nyt jäänyt vähemmälle. En tiedä, tulisiko joku Android-tabletti tai joku hankittua. Mutta Google ilmeisesti on huolissaan Samsungin ylivallasta, mitä mä en sinänsä ihmettele, koska Samsung dominoi nykyisin Android-markkinoita niin totaalisesti, että ne pystyy varmaan sanelemaan nyt jo vähän enemmän, mitä Google tykkäisi. Tai vaikka niillä ei olisi mitään antipatiaa Samsungia vastaan. Mulla esimerkiksi ei ole mitään antipatiaa Samsungia vastaan, mutta olisihan se nyt kuitenkin mukavampi nähdä, että vähän niin kuin laajemmalta pohjalta tulisi enemmän erilaisia laitteita. Joo, no on se kysyn tällä hetkellä ainut käytännössä Androidilla niin kuin bisnestä tekevä firma, niin että sehän nyt on niin kuin, sehän Samsung on sitä omaa Tizenia, designia, mikä whatever lieneekään, niin sehän sitä viime aikoina taas aktiivisesti väläytellyt, että siitä on niin kuin aika monessa paikkaa ollut sitä puhetta niin kuin just tästä, että joo, ja mä en tiedä, kai me ollaan mainittu jo joskus, mutta näin verkkokaupassa Samsungin Windows Phone-puhelimia. Joo, niitä on ollut, mutta ne on semmoisia, mitkä ilmeisesti ei koskaan niin kuin mennyt kaupaksi, että se joo. Kyllähän niin se oli joku Acha, joku semmoinen ajavastus sen nimi oli. Joo. Mut. Sinällä ihan jännä nähdä, että tuleeko niillä joskus ihan niin kuin sitten tämmöistä avoimempaa tai julkisuuteen näkyvää niin kuin kädenvääntöä, mutta en mä tiedä, mistä ne nyt niin kuin vääntelisikään käyttää. Mitenkäs se menee muuten nyt, että nämä uusimmat Samsung-luurit, niin onko ne ihan vanilla, mikä se nyt tämä hetkinen onkaan, Jelly Beania vai onko ne niinku niitä omia versioita? Vanilla Icea. Siis se Android. Niin. Siinä on se niiden TouchWiz käyttöliittymä päällä. Mitenkäs nopeasti nyt tulee, niin kun, tiedättekö yhtään, niin kuinka nopeasti näille tulee nämä uusimmat päivitykset? Mulla ei ole koskaan ollut Samsungin, mutta mun käsittääkseni Samsung on niitä nopeimpia. Galaxy S2 se tuli aika hitaasti se. Se tuli aika riisottuna se päivitys. Mun käsittääkseni TouchWiz on noista niin kuin kevyimpiä, mutta mulla ei tosiaan koskaan itsellä ollut sitä laitetta, niin ei ole omakohtaista. Kun syyskuussahan taisi alkaa tulla niin kuin S3:lle ja Jelly Beanit, että sinällään se tuli ainakin, muistaakseni ihan jees, että tulee 3:lle. Joo, no se on kyllä syy, minkä takia, vaikka mulla oli tosiaan silloin se myös Galaxy Tabi harkinnassa, niin se on just toi päivitys ja vanilja-versio vetää puolensa niin, että mä tuon Nexus-tabletin hommasin ihan sen takia. Niin se Nexus oli muuten Asus. Joo, se on Asus. Joo, että kyllä se Google varmaan huolettaa, jos ne on kuitenkin, no itse niin päässään miettinyt, että ne tekee käyttöjärjestelmänä, sitten tulee miljardi valmistajaa, niin kuin Microsoftin näkökulmasta Windows PC:tä on niin kuin useampia valmistajia, mutta nyt se onkin enemmän, että Google tekee softat ja Samsung raudat, niin sen niiden suhde on aika sellainen varmaan vääntynyt siihen suuntaan, mihin Google ei haluaisi, että Samsung jo tosiaan sanelee sitten vähän siinä Android-maailmaan jotain. Tai voisi kuvitella, että se on näin. Tai jos vaikka ei sanelle, niin kuitenkin se niin kuin, monipuolisuus siitä pohjasta niin, kuitenkin joo. häviää, jos se on vain yksi. Että ne olisi varmaan tosiaan halunnut, että Nokia olisi tullut kelkkaan mukaan, mutta... Varmasti. Tai kovasti neuvottelikin vissiin, mutta... Mutta enemmän dollareita Microsoftilta. Mm. Crazy ass Ballmer kaappas Nokian. Web developers. Mä en tiedä, onkohan se jo tehnyt tämän mobile developers tanssin. Koska sen web developers tanssin se silloin jossain konferenssissa teki. Joo. Saa nähdä, mitä se nyt kommentoi siitä, surfas, että he ei oikein myy, niin onko se sitten happy vai mitä se? No, ne on niin pirun kalliita, että onko ne tuo nyt ihmekkä. Joo. No. Jos vertaa vaikka sitten Nexus 7, joka on 2500, ja speksit taitaa olla jopa kovemmat. Mutta se Googlesta, Yahoosta... Pieni uutinen. Tämä oli mun mielestä vaan, ei tästä varmaan niin kauheasti keskusteltavaa nyt saa, mutta se oli vaan mielenkiintoinen huomio, että siis Yahoo on pistänyt nörtit tiukoille, kun on lopettaneet etätyöskentelymahdollisuuden ja myöskin sanonut, että joo, pukeutumiskoodi täytyy nyt toimistolla olla. Etätyöjuttuhan on niin ihan mielettömän iso juttu. Niin on, mutta on se kyllä, voisin kuvitella, että joillekin se pukeutumis koodikin, koska ei ehkä ihan niin iso, mutta kyllä mä olisin aika käärmeissäni, jos mä olisin töissä jossain, missä on tottunut, että kunhan pukeudut asiallisesti, niin kuin nyt Suomessa on käytännössä kaikki työpaikat, jolla ei ole jollain niin kuin palvelusektorilla. Eikö se olisi jollekin helpotus sitten, että ei tarvitse miettiä, mitä pukee päällä? No. Mutta niin kuin siis toi etätyöhän, niin kuin, koska se käytännössä tarkoittaa sitä, että mä en tiedä, onko toi nyt sitä, että ne haluaa niin kuin jengiä sinne, että ei nyt niin kuin fokusoidutaan, vai onko toi niin kuin keino irtisanoa porukkaa? Koska sehän nyt on niin kuin silleen, että okei, siihen mennessä tulta takaisin duuniin tai duunia ei ole, niin se, että koska niin kuin, monethan niistä on niin kuin rakentanut elämänsä nyt sen työntekijöistä silleen, että okei, kun voi tehdä etänä, niin niiden työmatkat tai asumiset suhteessa siihen konttoriin on niin pitkät, että käytännössä joutuu niin kuin irtisanoutumaan. Se on sinänsä outoa, että on ilmeisesti Marissa Mayerin niin kuin päätös, että näin tehdään. Ja Marissa Mayer kuitenkin on Googlelta, joka on rakentanut menestyksensä suurin piirtein siihen, että me saadaan parhaat tyypit tänne, kun annetaan niiden elää kuin pellossa. Niin, mutta Googlehan on vahva esimerkki semmoista firmasta, joka tekee sen, että okei, niin kuin ilmaiset safkat, ilmaiset lastenhoidot, näin, kunhan tuutte niin kuin tänne näin ja olette niin kuin teette pitkää päivää täällä. Että siis Googlellahan, en mä tiedä kuinka paljon ne tekee etänä, mutta siis niin kuin niillähän on tosi vahva semmoinen sinne kampukselle ihmisten jumittamiskulttuuri. Okei. Okay. Että, niin kuin, että okei, että tästä niin kuin tehdään siitä niin miellyttävää, tehdään siitä niin kuin niin... iso osa sitä omaa elämää, että se niin kuin... Joo, ne tarjoaa paljon ja sitten sit se on niin kuin... Niin. Nyt hävisi Juha johonkin. Ihan merkittävä osa työajasta, niin kuin työviikosta, voi käyttää johonkin projektiin, jonka itse on määritellyt. Ja se on se 20%. Niin onko se, että joo, 20%, joo. Ja sitten jos tämä ilmaiset ruuat, kuntosalit ja sitten lastenhoidot, niin ne tosiaan haluaa, että sä elät Googlea. Niin, mutta siinä onhan siinä niinku, siis takana on myös sitä, niinku, mikä on niinku, myös niinku etätyössä se, että et silloin kun sä pystyt sovittamaan sen oman vapaa-ajan kotielämän paremmin siihen töihin, etenkin jos sulla on yhtään semmoinen duuni, missä niinku, se työaika nyt ei ole silleen se keskeinen juttu, koska voi olla, että sä oot niinku, tuottavimmillaan. Että irtoo vasta sitten vaikka illalla, niin se, että siinä, että onko tämä nyt niin kuin se, että tuli niin kuin muutamaa kautta tuli tämmöisiä, että niin kuin tietoja oli vähän vuotanut, että Yahoo on niin kuin tehnyt sitä laskentaa, että niillä on ihan helvetisti etätöissä jengiä, jotka sitten sille ei tuota mitään. Että siis tämä on niin kuin, onko tämä keino niin kuin, pistää ne ruotuun? Tosin jos ne tietää kerran, että kukaan ei tuota mitään, niin silloinhan ne voisi laittaa suoraan ne ruotuun. Vai onko niin, tämä nimenomaan niin sitä, että niin kuin yleinen tämmöinen, että niin kuin jahulaisuus, jos me olemme vuosikausia, niin kuin ihmisillä on syntynyt käsitys, että on niin kuin tämmöinen asia kuin googlelaisuus, niin kellään ei ole mitään hajua, että mitä on, niin kuin, minkälainen kulttuuri on olla jahulla töissä. Sitten jos joku etätöissä vähän laiskottelee, niin sitten ne poistaa kaikilta etätyötä, niin siinä kyllä ammutaan tykillä kärpästä. Niin, sehän sinun... Mä luulen, että tämä on niin enemmänkin myös sitä, että siis tavallaan se, että onko jahulla sitten tämmöinen kulttuuriongelma, että kun porukka on niin levällä, että niin kuin ei ole semmoista... Tyypit ei ole, ne vaan niinku tekee kotona sen verran kuin tarttee ja ne on mitenkään sitoutunut ja kukaan ei niinku ole tekemässä niinku jahuuta, niinku jengi on tekemässä Googlea tai tekemässä Microsoftia niin, tai tekemässä Applea. Haluaa langat käsiin. Niinku. Mm. Niin. Mutta se on se silti vähän, koska kyllä ne varmaan tulee menettämään ihan niinku tärkeitäkin työntekijöitä sillä, että jumalauta minä mitään niinku solmiota puen ja tulen paikalle, kun ihan hyvin voin tehdä nämä niin kalsareissa kotona. Tunnetteko te ketään, joka tekee etätöitä? Nyt on niin tuttuja, jotka tekee etätöitä. Minä teen, tai no mä nyt ehkä niin kuin, välillä nyt niin kuin sille, että se on itsestä kiinni, missä mä teet. Jos mä saan niin kuin, välillä on niin, että jos mä saan työhuoneen, niin se on niin plussaa enemmänkin. Niin, joo, no välillä on, joo, siis välillä vaikka siis... mullakin on, mutta siis tota, yksi frendi teki sellainen niin 100+ etätöitä, tai että se kävi vaikka 2-3 kertaa niin kuin 2 kuukauden aikana Helsingissä. Muuten teki etätöitä 100+. Niin tota, se taas teki niitä tosi paljon ja se oli stressaantunut. Se sanoi, että se etätö oli vähän niin kuin oli enemmän töitä. Joutui tekemään ylitöitä. Siis, että se oli työlämpää. Mulla on nyt semmoinen systeemi, että tämän työharjoittelun kanssa, että mä teen siis jotain kuvauksia ja semmoisia on, jolloin täytyy olla tiettyyn aikaan tietysti kuvauksissa, mutta tota noin sitten editit ja muut, niin mulla annetaan vaan deadline-päivää, että tähän päivään mennessä pitäisi olla asiat pulkassa, että, ja sen jälkeen mä päätän tasan tarkkaan, että miten mä tein ja milloin mä tein, mikä sopii mulla hirveän hyvin, ja Ylellähän mulla oli kans se, että mä olin 2 päivää etänä ja yhden niin kuin paikan päällä. Joo. Tekemässä äänityksiä. Ei ole ihan etä, mutta tämä on se, no melkein, mutta kuitenkin, että tämä ystävä teki tota sellaisen joka päivä niin kuin oli yhteydessä Helsinkiin niin kuin konttoriin ja lähetti dataa tänne ja niin edespäin. Että se oli niin kuin, niin koko ajan välitti sitä työtä paikassa toiseen. Hän vaan sanoi, että kun se oli etänä, niin tota, se jotenkin se työn määrä niin kuin kasvoi. Ja muutenkin, että ei ole enää siis siinä pestissä, mutta kuitenkin. Että. Mä tykkään hirveästi justiinsa sen takia, että mä teen hommia. Mä aloitan yleensä joskus 8 aikaa illalla ja teen johonkin 2-3 asti yöllä. Ja tota, sitten mä tykkään pitää niin kuin selkeät vapaapäivät, mä tykkään pitää viikolla, koska sitten voi kierrellä kaupoissa ja käydä leffassa. Ja se yksi äänihemmo on, tai siis se ääninäyttelijä tai spiikkaaja, niin sehän on varmasti Suomen kuuluisin etätyöllä, niin se maikkarin ne kaikki buffit spiikkaa, niin sehän tekee se jostain Välimereltä tai jostain, missä se nyt hengaileekaan. Niin suurimman osan vuodesta, niin se pystyy siellä, että se saa käsikset ja muut ja se spiikkaa versiot ja jos tarvii livenä jotain, niin puhelinkonferenssi, mutta muuten sitten spiikkaa sitä perusryönää, että huomenna putous tai jotain muuta shaisseja ja filet Helsinkiin. Niinku vajaa työviikkoja tota, sille, että niinku hetkinen, ei mulla tällä hetkellä yksikään lähde, mistä liksaa saa, niin ei tarjoa mulle työtilaa tällä hetkellä. Että. Joo. Et mä en tiedä, miten sitten tuo jahulla toi on mennyt vinoa toi homma, että mä tämä voi olla ihan oikeasti niille hyvä. En mä usko, että ne niin kuin mitenkään niin kuin huolimattomasti tuota päätöstä tekee. Että, tuota, jotenkin siis, kun se mielikuva siitä nyt jahusta on, että siis et niin kuin ei se ole millään tasolla niin kuin firma, joka tällä hetkellä niin kuin tekee täysillä hommia niin kuin eteenpäin. Että siis, okei, niillä on ne jotkut jutut, mistä ne saa niin kuin massia ja muuta, mutta niin kuin se, että että sen takia ne tuon Maijeri sinne hankki, että pöllytetään nyt homma kuntoon ja sitten taas ollaan happy happy joy joy. Mä en ole mistä lukenut sitä tuosta pukukoodista yhtään, mitä se niinku tarkoitti? Se tarkoittaa sitä, että se semmoinen toimistopukukoodi, mikä Jenkeissä on. Joo. Mutta siis sitä ei tiedä, kun tuossa ei sanottu tarkkaan, siis pahin skenaariohan, joka saattaa olla mahdollinen, niin on se, että ne on joutunut ottaa jostain jotain investointirahaa joltain vähän perinteisemmältä yritykseltä, joka on sitten vaatinut näitä, että no te saatte näitä rahoja, mutta sitten täytyy pistää puku päälle. Ja, ei, ja mä olen, ei missään tunnistaa. No, enkä mä Jenkeissä voi hyvinkin olla. Mitään, niinku, oliko se nyt ihan niinku business shoot oikeasti? Se oli, olikohan se niinku casual business. Että ilmeisesti solmi, jota nyt ei tarvi olla, mutta jotkut. Niin, niin on, siis silleen, mutta silleen nyt ei tarvitse, että niinku, ei silleen kuitenkaan semmoista avojalat ja munaa ulkona niin. Niinku, mut jossakin firmoissa. Semmoista Dilbert-pukeutumista ilmeisesti. Dildo. Mulla toi kalskahti eniten, koska mä en oikein kestäisi ajatusta olla työpaikassa, jossa vaadittaisi jotain pukeutumiskoodia, ellei se nyt ole joku semmoinen työpaikka, että turvallisuus tai muista syistä täytyy olla jonkinlainen uniformo. Mutta siis se, että jos istuu koneen ääressä vaikka koodaamassa, musta se on ihan naurettava lähtökohta näin niin kuin pohjoismaalaisen näkökulmasta, että ylipäätään yrityksillä on joku saakelin pukeutumiskoodi. Tietysti Jenkeissähän se nyt on standardi. Suurimmassa osassa onhan Suomessakin, että tuota. No en ole kyllä koskaan ollut yhdessäkään. Joo, mutta siis. Mutta VR sitten taas, nehän niillä toivat. Niillä ei ole pukeutumiskoodi. No niillä ei ole pukeutumiskoodia, mutta nehän toivat juniin VLANin, mikä kulma on varsin mainiota. Mä en ole koskaan testannut, kun mä en ole pitkillä matkoilla kauheasti kulkenut viime aikoina, mutta koska siellä oli vähän liikaa sitten kaistaa rupesi menemään, niin ne aikoo blokata YouTuben, Vimeon, Netflixin, Spotifyn, Dropboxin, Steamin ja Windows Updatein. Eli siis, ehkä Steamin ja Windows Updatein vielä ymmärränkin, mutta se on vähän, että sulla on pitkä junamatka, saattaa tulla helvetin tylsää, niin hei, tässä on sulla nettiyhteys, mutta sä muuten sitten et saa tehdä tällä mitään viihdyttävää. No, kyllähän tohon jää vielä aika paljon. No joo, tehtävää, että no sanotaan siinä mielessä, että on se, mä oon usein keskustellut ihmisten kanssa pikaviestit, sehän on aika viihdyttävää, eikä vie kaistaa paljon ollenkaan, mutta on se silti vähän hassua, että sä et saa niinku tyylin katsoa mitään videota junassa. No siis, netin yli. Nehän toimii kyllä niin huonosti ne VR-systeemit. Okei, okay. No kuten sanotaan. Siis käytännössä niin se silleen, että sulla on oma 3G-yhteys, niin sulla on parempi yhteys kuin niiden kautta, että eikö se ole se jonkun se, mikä se on se 450 verkon kautta? Että ai onko se sen kautta? Joo. Sehän on vanha kuin perskeles. Joo. Mä luulin, että lopetti sen verkon. VR on varmaan tehnyt niiden kanssa jonkun pitkän matkan sopimuksen. Ei, se oli varsin hieno silloin, kun se tuli, mutta mun käsittääkseni se on jumahtanut vähän. Mutta ottakaa tämä huomioon, kun menette, että keksikää jotain. Selatkaa vaikka niitä pornosivuja, nehän ei kuluta yhtään kaista. Älkää selatko. Mikähän muuten on, itse asiassa nyt porrosta tuli mieleen, niin kuinka paljon paljonko siihen oikeasti menee kaistaa? Siis mitä ne ihmiset, kun ne selaa pornoa, niin selaako ne kuvia vai videoita? Niin kuin enimmäkseen. No minä voisin tietysti pohjustaa sanomalla, että minulla ei oikein ole henkilökohtaista kokemusta, mutta niin luulisi nyt, että kun sitä videota on saatavilla, niin minkä takia jotain hikisiä kuvia katsoa? Niin, en tiedä. Mitäs Juho, pornomaisteri, sanoppas nyt. Pornomaisteri sanoi, että eiköhän se ole video. Eikö niitä nykyisin on niitä pornoon omistettuja YouTube-tyyppisiä palveluitakin vaikka kuinka? Niin. Ja montako prosenttia tuosta netistä on pelkkää pornoa? Yllättävän vähän se totuus on. Niin, onko se laskenut? Siis se tutkimus oli joitakin vuosia sitten, se on vähän vanha netille, mutta silloin se oli, että se oli niinku vajaa 1%. Okei, hienoa. Mun suosikki pornoaiheen tutkimus on, olikohan lukaisin Jenkeissä vai Englannissa, ne yritti tehdä tämmöisen niinku pornon vaikutuksista johonkin, en muistaisi mihin näin. Eli niinku etsitään, niinku, siinä oli, että etsitään niinku kontrolliryhmä ja muut, että niinku porukka, joka katsoo pornoa, porukka, joka ei katso pornoa, ja sitten semmoinen niinku sekoitus vielä siihen näin. Se tutkimus katosi siihen, kun ei löytänyt ensimmäistäkään, joka ei olisi kattonut pornoa. Että joskin ehkä virhe oli, että ne etsi tutkimusryhmää opiskelijoiden keskuudesta. Kyllä mä luulen, että semmoisia ihmisiä on. Tiedän itsekin henkilöitä, joista voin, niin kun, voin sanoa aika suurella varmuudella, että he eivät ole koskaan pornoa katsoneet. Sulla on pornoennakkoluuloja. Ei minulla ole mitään. Minulla on hyvin neutraali suhde pornoon kaiken kaikkiaan. Ollaanko silleen, että toi on semmoinen tyyppi, joka ei koskaan kato. No sanotaan, että se perustuu heidän esittämiin kommentteihinsa aiheesta. Esimerkiksi äitini suhtautuu pornoon sillä tavalla, että niin kuin pornon katsominen on suurin piirtein se, kun että sä raiskaisit naisia ja polttaisit kirkkoja. Sun pitää sanoa, että porno on hyvästä. Vähän sama kuin Nelonen sanoi, että vihde on hyvästä. No, Nelonen sanoisin, että se on yhdenlaista pornoa. Kyllä. Joten mitä kirjoitetaan ylös? Jos Erkalle mainitsee pornon, niin hänelle tulee mieleen, kuinka kohan paljon kaistaa se kuluttaa. Niin, tai miten kaistasta oikeastaan, paljonkaan se kaistaa kuluttaa, mutta siis niin kuin sitä, että mikä semmoisen niin kuin mediatyyppi jakaumaan. Että kun sanoit, että siellä voi katsoa pornoa siellä junassa, mutta kyllä mä veikkaan, että ne on blokattu. Kaista intensiivistä näin, niin onko semmoista niin kuin vähän kaistan pornoa? Kaistakin löytyy. No, valokuvat on nykyään aika vähäistä kaistaa. Mm. Oli mitä tahansa. Mitä mulla oli niin kuin... Mä luulen, että Google Image Search toimii, jos laittaa sen. Mä itse asiassa laitoin sen Safe Searchin pois, en sen takia, että mä etsin jatkuvasti pornoa, vaan tuli semmoinen, että no, jos mä nyt joskus haluan etsiä jostain aiheesta jotain, niin kyllä mä nyt haluan sitten ne filteröimättömät tulokset. Koska en minä nyt maatani myy, jos siellä on joku yksi hävytön kuva seassa. Onko suosituksia? Onko mä suositellut... Pornoa. Katsokaa pornoa. Onko mä suositellut kirjaa? Nimeltä... Mä ajattelin suositella kans jotakin ihan muuta kuin softaan. Mut sanokaa, jos mä oon puhunut tästä jo ohjelmasta, mutta tämä on vaan ollut yksi mainioimpia lukukokemuksia pitkään aikaan. Oli tämmöinen kuin Masters of Doom. Se kertoi pornosta. Ei. Se kertoi... tästä id Softwarein kahdesta päähyypiöstä, John Carmackista ja John Romerosta ja id Softwaresta muutenkin, eli jotka aloitti siis tämmöisenä ihan business-koodareina, mutta halusi tehdä pelejä, niin ensin tekivät Commander Keenin ja muuta, ja ylipäätänsä kaikki, että mitä se teknologia on, mitä ne kehitti ja kuinka paljon kaikkea huimaa tämä John Carmack koodipuolella kehitti ja kuinka paljon se on muuttanut niin kuin oikeastaan kaikkea pelitekniikkaa ja teollisuutta. Ja siis, joo, ja kyllä se Romero toisi sitä pelisisältöäkin. Se taitaa olla se Deus Exin isä. Niin Joo, ja se oli enemmän suunnittelija ja sen, no sitten ilmeni välit poikki ja Romero rupesi tekemään omia juttuja ja ne ei oikein sujunut. Niin siis Romero ei ole Deus Exin isä, vaan se oli se perusti sen firman, joka kehitti Deus Exen, mutta Romero ei itse ollut siinä, ja kaikki, mitä Romero on itse tehnyt sen jälkeen, kun se lähti ideeltä, niin on ollut aika monen floppikatastrofien sarja. Bag of fail. Niin, mutta jos kiinnostaa yhtään pelaaminen ja pelien tekniikka, koska siinä kyllä käsitellään hyvin ymmärrettävästi sitä pelien teknologiaa ja miten ne nyt sai tietyt jutut toimimaan ja minkä takia joku oli niin mullistavaa aikoinaan, jos on tai ei ole elänyt sitä aikaa, niin niistä on ihan hauska tulla. Mutta se on muutenkin se on mainiosti kirjoitettu kirja, joka viihdytti kovin mainiosti. Mä vielä uudestaan sen kirjan. Luin sen hirvittävän nopeasti. Sen nimi on Masters of Doom. Sen on kirjoittanut, se on mulla sähkökirjana, niin mulla ei, mä en voi vilkaista kirjahyllyyn sanoa, mutta kuka sen on kirjoittanut? David Kushner. Kyllä, joka on myös kirjoittanut toisen peliaiheisen kirjan sitten tuosta Rockstarista ja GTA-sarjasta. Sitä en ole lukenut, mutta tämä mä siis kaiken, mulla oli kiireinen viikko, mutta mä luin tämän viikossa. Ei tämä ole pitkä kirja, mutta kuitenkin silleen, että harvoin löytää aikaa lukea, niin tälle etsi aikaa lukea. Kuulostaa mielenkiintoiselta. Mulla on just nyt aloitin yhtä kirjaa. Mitäs teillä on muuten menossa? Onko teillä menossa joku kirja? Tai luotteko te niin paljon, että teillä on koko ajan joku fiktio menossa? Mulla on nyt menossa Moonshot-niminen kirja näistä. Joo. Mulla on hetkinen, tuossa uusinta kierroksella on toi Dorian Grayn muotokuva ja sitten toi American Psycho ja sitten just lopettelin. Senkin on uusinta kierroksella ja sitten just lopettelin Anu Silverbergin äitikortin, mikä oli ihan loistava. No okei, okay, mä oon vähän laiska lukija, mutta nyt on taas välillä vähän aktivoitunut. Niin. Mutta just lopettelin, ensimmäistä kertaa luin toi Sofia Oksasen puhdistuksen. Mutta sitten taas just aloittelin toi Hannu Rajaniemen Kvanttivarasta, mikä on ihan mielenkiintoinen. Mä nykyisin tulee oikeastaan luettua melkein pelkästään non-fictionia. Paitsi että Little Women, sitä rupesin lukemaan tuttavan suosituksesta myös, joten kyllä minä fiktiotakin luen silloin tällä. Joo, minä suosittelen Askon pesukoneita. No se on teknologia. No joo, siis itse asiassa tuli mieleen, että kun alussa puhuttiin, että onko mitään teknologian uutisia, niin kuulumisia, niin pesukone hajosi. Meillä oli semmoinen upo, siis upohan nykyisin sama kuin joku Electrolux tehdään jossakin Italiassa tai jossakin muussa epäilyttävässä valtiossa, niin se oli ihan susipaska, ihan käsittämättömän huono, se upovehe. En olisi kyllä koskaan sitä ostanutkaan, mutta se jäi äidiltä aikoinaan jälkeen. Niin olen vain odottanut, että milloin se hajoaa, ja nyt se hajoosi viimeinkin. Sain sitten kotivakuutuksesta sain pari sataa niin pois. Näin, yllätykseksi niin sain 6 vuotta vanhasta pesukoneesta, joka hajosi, niin sain kotivakuutuksesta 200 euroa. Niin, ja sitten oli jo vähän pesukone hätävarannossa oli, ei ollut mitenkään niin yllätyksenä, että se hajoaa, koska se rakun aikana muistaakseni huolettiin jo kahdesti ja selkeän siitä on erinäisiä toimintoja pimeinyt niin tasaisesti. Niin sitten päräytettiin tämmöinen Askon pesukone. Jumalauta, että on hyvä. On laatuluokkaa mieleen, mutta monta sataa halvempi, niin ei ollut halpa siltikään, mutta anoppila ostivat Askon astionpesukoneen tuossa vasta, eli meillä oli siis pyykinpesukone, niin sekin on kyllä ihan kunnioitettavaa terästä enemmän kuin muovia, niin jos haluatte kodinkoneita, jolle minä annan hyväksynnän, niin Asko on nyt. Peukkua Askolle. Joo. Oi, hyvä mainos. Ruotsissa ne tekee. Parempi kuin toi Samsungin. Sylindä nimellä kai ne tekee. Et siis ne on niinku semmoista industrial osista tehdä. Tossakin on itse asiassa semmoinen jännä havainto, että yksi mitä mä oon niinku aina vituttanut pesukoneissa semmoista sit sivusta täytettävistä, niin on se helvetin se kumirinkula siinä luukun ympärillä. Tai se, mikä on siinä, kun se on yleensä aina ihan siinä pesuaineen jäämissä ja kaikissa paskassa. Niin tossa ei ollut semmoista, koska se luukku on niinku siinä rummussa, tai siinä rumpukehikossa kiinni. Eli se ei ole siinä niinku rungossa, vaan se on siinä rummussa, eli se niinku sille heiluu näin, niin sitten ne tiivisteet voi olla nyt siinä niinku luukussa, eikä siinä niinku luukun suun ympärillä. Niin nyt siinä ei ole sitä inhaa paskavaahtoa sitten aina välillä näin. Käyttöliittymä oli äärimmäisen tyydyttävän simppeli. Meidän rakennuksenkin pyykkikone meni rikki. Onneksi minä en ollut se, joka sen havaisi, koska siinä menee aina rahaa hukkaan, kun se täytyy maksaa ensin. Ja sitten, niin. Sitten vasta huomataan, että jaha paskana. Joo, yleensä nuo pyykkitupien koneet, niin ne on niinku semmoisia, että no monet niistä vanhoista on vähän tietenkin oman luokkaansa, mutta ne on tosi miellyttäviä monesti. Niinku, käyttöliittymät on silleen selkeitä. On. Ja sitten ne on niinku... Ne on järeitä. Ne on järeitä. Niin, se on iso vipu jossain seinässä tai koneen kyljessä ja naks, ja sitten se lähtee, niin joo. Se on selkeä. Tuossakin yleensä astia, kun noissa pyykinpesukoneissa, niin siinä on kaksi iskuvaimenintä. Nyt meillä on jumalauta, meillä on neljä. Neliytiminen. Joo, ja God, Kore. Siis mä en, siis jos itse olisin tilanteessa, missä ottaisin asuntooni jotain pyykinpesulaitteistoa niin kuin omaksi, niin mä en ikinä ottaisi kuivausrumpua, mutta kun se nyt tuossa on, ja tää on niin pieni kämppä, että ei täällä viiti ruveta jotain kuivaustelinettä viemään, kun se vie puolen kämpästä sen jälkeen, niin mä oon käyttänyt sitä nyt tossa. Ja täytyy sanoa, että onhan se aika luksusta. God Core Asko pyykinpesukone kuulostaa aika hienolta. Mutta tämä tarkoittanee sitä, ai niin, sä et ole vielä sanonut mitään. Joo, mulla ei ollutkaan mitään, mutta okay. Onko tämmöistä pikapik-saittia ehti koskaan suositellut? Mitä? Jotain deittailusaittia vai? En ole harvittanut. No mä laitan tämän sitten suositukseen, kun tämä liittyy mun lähitulevaisuuteen, kun mä tässä tulee lähitulevaisuudessa semmoinen... Ero. Olut ja semmoinen kaveriporukkasessio, niin me roikutaan varmaan tällaisella saitilla kuin pikapik. Eli täällä on... Mä otan tohon ekaksi tommosen linkin, mutta täällä on retro näitä käsikonsoleita, niin kuin skannattuna ynnä muuta. Ja täällä voi pelata esimerkiksi Donkey Kong Junioria. Mitä oi! Siis se nappaa mikä? Pikapik? Niin kuin... Pikapik.com, niin tuossa on nyt linkki. PICA-PIC.com. Vähän niin kuin kikakik. Retro käsi peli konso. Tämä ei aukea, me ollaan kaadettu se. Miksi ei? Siis, tässä on nyt Plektro ja mitä mä tein sitten? Eikö toi linkki, mä copy-pastaan uudelleen? Jos mä laitan nyt tämän tähän näin. Joo, ei pick, PICK, se on Plektro. Nyt se on tuossa listassakin. Jos sä copy-pastat ton, niin se menee... Niin kuin pika PICA-PIC.com. Mä ajattelin, että se tuli hirveellä ja vaan plektoreja, jota pystyi siirtelemään. Jos mä nyt copy-pastan tämän, niin... Kuulostaa hyvältä sekin tietysti, jos tykkää plektoroista. Monet soittajat tykkää. No. Mulla tää ei aukea. Ei ole hetkinen. Täällä on paljon näitä. Mulla näkyy vaan numerot 23. Se lataa. Että onko tämä niinku valokuvattu tai jotain, mutta tämä kuitenkin niinku, itse peli on tässä sitten, kun sä avaat sen, niin tämä antaa itse peliä oikealla äänillä ja näppäimistöllä voit pelata vaikka Donkey Kong. Ja mulla oli, itsellä oli tämä Donkey Kong silloin joskus juniorina. Sitten täällä on jotain näitä Parachute ja Octopus, mitkä oli tuttuja pelejä. Näitä, mitkä piippaa ärsyttävästi. Niin. Tämähän on ihan loistava. Tämä ei ole vieläkään ollut. Tänne menee aikaa kyllä ja pienes... Täytyy mennä myöhemmin. Joo. Niin, eli mä olin köyhä lapsi, meillä ei ollut mitään. Niin kuin kuva konsolista, tai siis sitä käsikonsolista, ja siinä on niin siis nestekiden näyttö. Ja jep. Ne on kuvattu ne jokainen ja sitten on mallinnettu toi pelin kulku. Juu. Aika mielenkiintoista. Joo, katsotaanpas. Ja sitten on ne aidot äänet ja näppiksellä sen kun pelaat ja se on aivan mahtavaa. Se oli joku ihme venäläinen. Onko muuten... Juha, oletko, kun sä pelaat PC-lläkin, niin ootko koskaan pelannut PC-llä tuollaisella niin kuin konsoliohjaimella? En. Xbox-ohjaan on sitä suositeltu. Mä oon vähän miettinyt, että pitäisikö hommata, kun on joitain pelejä, joiden kanssa se voisi sopia hyvin. Ja sitten kun minä olen näitä ihmisiä, jotka emuloi vanhoja konsoleita, niin siitä saattaisi tulla vähän autenttisempi fiilis. Joo. Mutta tämä on nostalgia ja kyllä sitä, joo, mukava noita länkyttää ja pienessä kaljapäässä, niin parempaa kuin porno. Moni asia on. Mutta ei puhujainkulma. Porno ei lopu koskaan, mutta puhujainkulma päättyy nyt. Minä kehoitan kaikkia osallistumaan keskusteluun. Menkää osoitteeseen puhujainkulma.com. Sinne voi kirjoittaa kaikenlaista, mutta älkää kirjoittako mitään asiattomuuksia. Meille tulee paha mieli. Ja sitten ei ole kenelläkään mukavaa, kun meillä on paha mieli. Tulokset vielä edellisen viikon kysymyksistä. No kerro. Niin kysymys oli, kiinnostaisiko kelloon integroitu maksusiru? Ja ei kiinnostanut. Esim. Visa PayWave-korttivaihtoehto säilyisi edelleen rinnalla. Kyllä, käytän muutenkin kelloa, kyllä hankkisin kellon, ei, en pitäisi kelloa, ei, en haluaisi maksusirua kelloa. Minäpäs vastaan tuohon, että kyllä, hankkisin kellon. Ei, en pitäisi kelloa 43, ei, en haluaisi maksusirua kelloon 31, kyllä, hankkisin kellon 16% ja kyllä, käytän muutenkin kelloa 10%, eli kansa on puhunut, ei, ei. No fly. Joskin, mä aion seuraavan kerran, kun mun ei kortit uusinta, niin mä aion odottaa isäni esimerkkiä, kun kävi taas niin ärsyttävästi, että ajatuksissaan on pankkiautomaatilla ja nostaa rahaa. Tai juo sit vasta liian myöhään, että ei saakeli, mä nostin sen rahan luottokortin puolelta ja sit lähtee menee korot ja palvelumaksut ja muut. Niin isäni sanoi, että hän muun muassa tuollaisten takia, sillä on aina kaikki kortit erillään, että on luottokortti ja pankkikortti erikseen, niin minä aion seuraavan kerran, kun ei sulla lähes se korot juoksemaan ennen kuin, jos et vaan maksa, jos sä maksat sen. Okei, korot. Joku sanoo, että jos tekee tommosen noston, niin ne lähtee juoksemaan saman tien. Ne korotkin. Niin, tai siis ne ottaa siitä, ne ottaa, jos sä nostat siis luotolta rahaa, niin silloin ne ottaa siitä niin kuin jonkun pienen prosentin. Niin. Mutta ottaa kuitenkin niin kuin siinä hetkessä. Okei, että se ei lähde juoksemaan. Joo, se lähtee sitten juoksemaan, jos et maksa sitä kokonaista laskua sitten. Okei, no kyllä mä sen teen. Mä olen suhteellisen tyytyväinen siitä, että mä en edelleenkään ole luottokunnalle maksanut senttiäkään korkoja mistään. Koska mä en ota mitään luottokortille, ellei mulla ole tilillä ne rahat. Jo niin, kun ne ottaako tuonne ottaa siivut sieltä kaupan niin päästä sitten. Niin, mutta siis. Eli se, ja kauppa vielä ottaa ne sinulta. Että. Niin, mutta kuitenkin niin. Joo, ymmärrän. En ole maksanut niin kuin erikseen korkoja senttiäkään, mutta niin, puhujankulma.com. Sinne voi lähettää palautetta ja vastatkaa seuraavaan kyselyyn, joka on jokin ja kaikkea muuta. Tässä vaiheessa kiitetään Juhaa, kiitetään Erkkaa. Kiitetään Henrikkiä. Kiitetään Pörniä. Kiitos Pörni. Kiitos Pörni. Sehän oli selkeästi tärkein osa tämänkertaista jaksoa. Ja Pörni ilmeisesti ensi viikonkin vielä on jossain D-kiksellä, mutta noin tulee sitten takaisinpäin. Nyt mä en kehtaa Pörniä kauheasti sättiä siitä, että se on poissa, koska mä oon itse ollut poissa niin paljon viime aikoina. Mutta ajattelin käydä ensi viikonloppuna reissussa, mutta ajattelin käydä katsomassa Joutsen lammen. Jaha, eli sekä et ole ensi viikolla vai? No, riippuu siitä, että miten nopeasti päästään lähtemään pois. Okei. Okay. No kyllähän minä sieltä nyt kannattaa ennen loppua lähteä. Se on paletti, hyvänä aika. Niin, minä todennäköisesti en ole ensi viikon loppuna. Jaha, no niin. No, sitten sunnuntai tekee. Tehdäänkö päätös, että ensi viikolla ei ole, niin sitten ei minunkaan tarvitse kiirehtiä. Niin, no tehdään jos ei ole mitään syytä, niin tehdään erikoisjaksoa keskellä. Joo, mutta mitään syytä, ei kai. Sitten jäädään odottamaan Pörniä. Tehdään ensi viikon loppuun, niin puhujaan kuulee. Hankikaa elämä. Niin. Jostain muualta. Mutta nyt. Miten? Ei. Loppu.